الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمتم من الجوارح مكلبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روق شوق نال اچھی آواز صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلوات و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک و صحابک یا مکین قلوب المؤمنین. صدر محفل جناب سید السادات واجب الاحترام حامی حق و صداقت حضرت پیرزادہ سید محمد عارف حسین شاہ صاحب بربانہ شریف بانی محفل واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ میاں محمد عارف صاحب کھنگ شریف معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو ہر شر فتنے فساد تو اپنی رحمت دی دائمی اپنا بخش. جنا دوستاں نے اس محفل دا اہتمام فرمایا ہے میاں صاحب نال تعاون فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی دنیا آخرت سونی فرماوے. دوستو اے محفل میاں صاحب اوراں دے اعلان دے مطابق عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اور سالانہ عرس مبارک حضور عارف باللہ ولی من اولیاء اللہ حضرت میاں رحمت علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس مبارک دی سالانہ عرس شریف ہوندا ہے بندہ ناچیز میاں صاحب دی دعوت دے مطابق خدمت وچ حاضر ہوندا ہے. اللہ تبارک و تعالی میاں رحمت علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دی ولایت معرفت عبادت زہد و تقوی دا صدقہ اللہ سانو سچا دے پکا مسلمان بناوے. دوستو میرا موضوع فضیلت علم شریعت، یعنی فضیلت علم اور اس کی غایت، یہ میرا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ مینو شرع صدر نال بیان دی توفیق بخشے. نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت کئی پہلوان نال ہے. ایک پہلو آپ دی عظمت دائے وے کہ آپ دے دین احکام دی تعلیم اور علم ایک کائنات دے اندر ایک نرالا علم ہے. بلکہ اگر آکھو علم یہی ہے اور جو اس سے پھوٹے وہی علم ہے، باقی علم ہی نہیں ہے، بجا ہے. اس دی عظمت تانو سنو گے تے پتہ لگے گا. اور جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے نا، وہ بھی ایہو ہی علم حاصل کردے نے، اینو سمجھ دے نے. اینو سمجھن تو بغیر کوئی ولی ولی نہیں ہوندا. جنہ چیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین احکام دا علم فرض کفایہ دی حد تک نہ ہوئے نا، تو ولی نہیں ہو سکتا. تو گویا ان سمجھو بھی اس دا کی مقام ہے کہ بندے نو رب نال جوڑن دے واسطے ایدا واسطہ درمیان چاہندا ہے. نہیں تو بندہ رب نال، نہیں تو رب بندے نال. جڑن واسطے ضروری ہے کہ جو نبی پاک سرکار وچ رسی پھڑا گئے نے، یہ پھڑے گا تے پہنچے گا. ورنہ ہندو بغیر اللہ سونا کسے نو کھے نہیں پاؤں گا. حضور سرکار دے احکام مبارک نو جاننا پیندا ہے. ہن اس دی فضیلت دیکھو کیسی عجیب ہے. سبحان اللہ، فضائل دے سنو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا ہے، جنہ درندیاں نو تساں تعلیم دیو شکار واسطے، اونا دا ماریا شکار تو اڈے واسطے حلال ہے. فضیلت ویکھو اس علم مبارک دی. واضح الفاظ نے قرآن مجید دے، وما علمتم من الجوارح مکلبین. جوارح آندے نے جانورانو زخمی کرنا رہے، پاویں وہ چھپائے ہون تے پاویں پرندے ہون، جنہاں نوں اپنی زبان وچ آندے نے درندے، جیویں چیتا، کتا، بگیاڑ، اے تے ہو گئے چھپائے پرندے، باز، شکرا، اس طرح دے ایسے پرندے جڑے جانوراں نوں شکار کردے نے، چیر پار کردے نے، کھاندے نے، انہاں نو آکھیا جاندا ہے جوارح. اللہ فرماندا ہے جنہاں درندیاں نو تساں تعلیم دتی ہے، مکلبین شکار کھیڈن دی، انہاں دا ماریا جانور تواڈے واسطے حلال ہے. ہن عجیب گل ہے بھائی، کتا آپ حرام ہے پر نبی دی شریعت دے مطابق جے مار کے لے آوے تے ایدا ماریا حلال ہے. توجہ نہیں فرمائی آلے. قرآن خدا دا واضح لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے. اور اے پورا ہن فقہ دے اندر باب بنیا کھڑا، فقہ دیا کتاباں وچ کہ شکار کرن دے طریقے انہاں دسے ہوئے نے. فقہاء کرام نے اس آیت دی مڑ تفسیر فرمائی ہے پوری. اور دیکھو کیسی عجیب گل ہے کہ ہوئے کتا، بھیڑیا، چیتا، شیر، یہ سارے حرام ہیں کہ نہیں؟ باز، پرندہ، یہ بھی حرام ہے نا. لیکن اے جے مار کے لیا ہونا، لیکن بشرطے کہ تعلیم یافتہ ہوں. وما علمتم قرآن ہے, قرآن دے الفاظ نے, وما علمتم من الجوارح مکلبین, جنہ درندیاں نو تساں تعلیم دتی او ہون تعلیم یافتہ, پھر او مار کے لے آون تے تساں چھڈ دے ویلے بسم اللہ اللہ اکبر کرو. ہون او مار کے لے آون تے جانور حلال ہے, آپ حرام نے پر انہاں دا ماریا جانور اس ویلے حلال ہے. ہن گل سمجھیا جے, صدقے جاواں اس رب دی شان تے کی نبی سرکار دی شریعت تے راز رکھ دتا سو کہ شریعت تے مطہرہ دے مطابق جب کتا سکھ کھلوتا ہے تے کتا جانور پلیت ہو کے انسان دے درجے وچ آ گیا ہے, انسان نبی دی شریعت دے مطابق سکھے دے کس رتبے نوں جا پہنچے گا؟ دیکھو نا صحیح, چھری پھیر کے بسم اللہ ہو اللہ ہو اکبر کر کے اتھا ذبح کرنے آ انسان تے تا جا کے جانور حلال ہوندا ہے, ہوندا ہے نا؟ تے اسا حلال کرنا سی جانور نو کتا مار کے لے آندا ہے پیا, بگیار مار کے لے آندا ہے پیا, چیتا مار کے لے آندا ہے پیا, تے او دا ماریا وی حلال ہے, ساڈا ماریا وی حلال ہے, وہ ہن سانو اپڑیا کھڑا ہے, کیڑی وجہ نال اپڑیا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی. تے جے وہ انساناں نو اپڑیا کھڑا ہے تے انسان نبی دی شریعت دے مطابق تعلیم پا جاوے تے ایمان نال دس مول رحمت علی وانگو فرشتہ دے رتبے نو کیوں نہ پہنچ جاوے؟ توجہ نہیں فرمائی. جڑے جیندے بیٹھے آکھو سبحان اللہ. ایک فضیلت اس دی نبی سرکار دے یعنی قرآن شریعت دی تعلیم دی ایک فضیلت ہے, اور دوسری سن, اے اللہ نے بیان فرمائیے درندیاں دے بارے. کن دے بارے؟ ہن ہے سن, چیونٹی نہیں چیونٹی, اج تین مسئلے وہ سناو گے جڑے نہیں کدی سنے ہونے. تو اللہ دی مہربانی نال بڑا ٹھٹ بجنا ذرا مگر لال. سبحان اللہ. چونٹی ایک کمزور ترین جانور ہے, کمزور ترین. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے, سلیمان علیہ السلام دی فوج آ رہی, نال حضرت سلیمان پیغمبر بھی ہے. رستے دے اندر چیونٹیاں پیاں نے, کیڑیاں, انہاں وچوں ایک کیڑی آخدی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون. ہن ایک کیڑی آکھ دیئے, چونٹی آکھ دیئے, نی کیڑیو آپ اپنیاں کھڈاں وچ وڑ جاوو, سلیمان تے ان دی فوج تانوں بے خبری وچ لتاڑ نہ چھوڑے, وہم لا یشعرون. پتا نہ ہوئے, خبر نہ ہوئے, تے توانو لتاڑ دیون. ایک کیڑی اللہ دے نبی تے او دے نیک صحابہ یعنی سلیمان تے سلیمان دے یارہ تے تربیت یافتہ لوکاں دی ایک گل کیڑی دے علم چاہیے, ایک گل کیڑی دے علم چاہیے. اللہ دے بندے سلیمان تے سلیمان علیہ السلام دی فوج دے بارے ایک جان دا علم کیڑی نو آیا ہے نی کیڑیو پرا ہٹ جاؤ کدر سلیمان تے اندی فوج تانو بے خبری ویچ لطار نہ چھوڑے توجہ فرما ہون او گل کیڑی سی جدا علم کیڑی نو ہویا ہے کیڑی نو جدا علم ہویا ہے او گل سی کہ نبی تے نبیاں دی تربیت والے بندے کدی جان بوجھ کے کسے جانور دے نال وی زیادتی نہیں کر دے سبحان اللہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ مدلالا سبحان اللہ ہن ایک گل نبیاں دے بارے کیڑی نو علم آیا ہے کہ کیڑی سمجھ گئی ہے کہ اللہ دے نبی تے رب دے نبیاں دے جڑے تربیت پائے ہوئے ہون گے اونا کدی وی اپنا پیر جان بوجھ کے کسے جانور تے وی نہیں دینا جنہ جانور نو جان بوجھ کے نہیں لتاڑنا کسے انسان تے زیادتی کتھوں کر سکدے نے جدوں کیڑی نو اس گل دا علم ہویا ہے کیڑی نے اپنی برادری نو خبردار کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا گل سمجھی غور دے نال اک نو پتا سی پوری برادری نو دسیا سو چپ نہیں رہی چپ نہیں رہی جو جان دی سی اگاں دس چھڈیا سو وہ کیڑی چپ نہیں رہی علم دی گل آئیے اگاں دس دتا سو تے اساں جے چپ کر رہیے جان دیا بجھ دیا مڑا سا ایک کیڑی تو وی گاہ گزرے ہوئے کیڑی خیر خواہی پہ کر دیئے اپنی برادری نو پہ دس دیئے نی جھلیو اے جڑا فوج ہوندی جے پئی اے سلیمان پیغمبر دیئے نال سلیمان وی ہیں کدرے بے خبری چانو لتار نہ چھوڑن خدا دے بندیاں نبیاں پاکاں دے بارے تے نبیاں دی تربیت آلے بندیاں دے بارے ایک کیڑی نو علم آیا ہے ایک گل دا علم آیا ہے رب ہو جا مہربان ہوئے اس کیڑی دا ذکر وی قرآن چایا ہے پوری صورت وی رب کیڑی دے ناوے لا چھڑیے توجہ ہے کوئی نہیں مدن آراغ سبحان اللہ این او قبلہ ایک نبی او بھی سلیمان علیہ السلام تے انہ دی فوج دے بارے ایک گل کی کہ اے بندے کسے جانور تے جان بوجھ کے پیر نہیں رکھنگے اے انہ پیاریاں دی ایک گل کیڑی نو معلوم ہوئی ہے تے اس دے اس گل دے علم دی وجہ نال رب اونوں اتنا شان دتی کیڑی قرآن چ آ گئی سبحان اللہ تے قیامت تک ہن جنہ چیر قرآن کلام خدا دا ہے او کیڑی وی شان پائی کھڑی سبحان اللہ تے نال خالی اے نہیں اللہ نے پوری صورت دا نا ہی کیڑی والی صورت رکھ دتا ہے اون ایمان نال دس نبی ہومن سلیمان نال ہوے اونا دی فوج تے اونا دی فوج تے اونا دی ایک گل کیڑی جانے تے اپنی قوم نو دسے اونوں اے نشان مل جاوے پھر گلا ہومن مے سید الانبیاء دیاں گلا ہومن نبی دے یاراں دیاں مصطفیٰ دی اہل بیت امام حسین دیا گلا ہمن رب رحمان دیا جیڑا او جان کے اپنی قوم نو دسے او دی شان کی ہوے دی توجہ نہیں کیتی ذرا مزے نال سبحان اللہ پھر او ہن دس کس مقام دا مالک بنے گا؟ ایک انسان ہے، دوسرا علم پیا رکھدا ہے، سید الانبیاء تے او دے یاراں تے اہل بیت دے متعلق، اس دی شریعت دے متعلق گا علم رکھدا ہے، رب رحمان دے متعلق، اوتھے کیڑی ایتھے انسان ہے، اوتھے ایک گل ایتھے پوری شریعت ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، تو ہن دس اونوں کی فضیلت مقام ملے دا؟ اے صدقے جاواں، تیسری گل سن لے مزے نال، سبحان اللہ۔ تیسری گل وی جانور دے بارے ہی ہے، او جانور کیڑا ہے؟ اس جانور نو آکھدے نے شہد دی مکھی۔ شہد دی مکھی، اللہ وحدہ لا شریک مولا قرآن وچ فرماؤں گا، قرآن وچ رب فرماؤں گا، اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ ثم کلی من کل ثمرات فصل فصل کی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس۔ اللہ فرماؤندا ہے تیرے رب نے الہام کیتا ہے، وحی کیتی ہے، کیندے وال شہد دی مکھی وال۔ مزے نال آکھ سبحان اللہ، کیندے وال رب وحی کیتی؟ شہد دی مکھی وال وحی رب کیتی، تیرے رب نے تے وحی کیتی ہے تین گلاں دی۔ کنیا دی؟ ایک فرماندا ہے مکھی نو، حکم فرماندا ہے کہ کار جوڑ پہاڑا وچ تے درختاں وچ تے چھتاں وچ۔ لوگ جڑیاں چھتاں بناوندے نے، ایتھے کار جوڑ۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ اچھا، ایک گل کیتی رب نو۔ دوسری گل فرمائی سو کہ پھل سارے قسم دے کھادے کر، پھل سارے قسم دے کھادے کر۔ تیسرا فرمایا سو کہ اپنے رب دے دسے راہ تے چلی کر۔ مدر اللہ، سبحان اللہ، یہ تین گلاں رب کیتیاں کن دے نال؟ تے شہد دی مکھی نال۔ ایک گل کیتی ہے کار بنا، جتھے آکھیا سو اوتھے ہی بناون دی۔ درختاں وچ ویکھے گا، پہاڑاں وچ بیٹھی، غاراں وچ بیٹھی ہوے گی، پتھراں نال چمبڑ کے بیٹھی ہوے گی، ہاں جی، گھراں دیاں چھتاں نال بہ جاندی۔ جتھے رب سونے فرمایا ہے اوتھے اوتھے اپنا گھر بنا لیندی ہے۔ ایک گل رب کیتی ہے، عمل کر گئی، توجہ نہیں فرمائی۔ دوسرا فرمایا رب دے پھل جڑے پیدا ہوئے نے اینا پھلاں تو کھا۔ اچھا پابند جی، مجال کدی ٹٹی تے بیٹھ جاوے؟ ویکھے کدی شہد دی مکھی نو کدی گند تے بیٹھا ویکھیا جی؟ جڑی شاہ رب آکھی او کھاندی کہ نہیں؟ بولو بولو بولو۔ ایدہ مطلب ہے اللہ سونے حکم کیتا ہے تو اس عمل کیتا ہے، اس عمل کیتا ہے، دوسرے حکم تے عمل ہویا ہے۔ تیسرا حکم آیا ہے کہ اپنے رب دے آراماں تے چل، ان دے وچ ایک یاسوب ہوندی، اے شہد دیاں مکھیاں وچ ایک یاسوب اونوں آکھدے نے، او انہاں دا امیر ہوندا ہے۔ او پہلو او اگے جاندی، پھر دوسریاں او دے مگر جاندیاں نے، ایویں منہ چک کے نہیں تر پیندیاں، اپنے امیر دی تابعداری کردیاں نے۔ ایک امام انہاں دا ہوندا ہے، اس امام دے پیچھے چل دیاں نے، یاسوب انہاں آکھیا جاندا ہے، مولا علی مشکل کشا سرکار نو وی یا سوب المومنین آکھیا جاندا ہے، اسے نسبت نال آکھیا جاندا ہے، اسے نسبت دے نال۔ ہاں جی صدقے جاواں، رب سونے نے حکم فرمایا، ہن او تردیاں نے اللہ دے راہ تے رب دے دسے راواں دے مطابق نہ جانا ہے۔ ہاں جی جتھے جتھے پھولوں بن گئے جا کے پل کھاون گیاں، پھول کھاون گیاں، جڑی جڑی غذا رب سونے انہاں نوں دسی ہوئی ہے اودے مطابق او غذا کھاندیاں نے۔ ایتھے اک گل وچلی دس چھوڑا، جڑی فصلوں کی دے تحت مولا روم نے لکھی ہے، شہد دی مکھی شہد کیویں نال بن جاندا ہے؟ اس طرح بندا ہے جدو شہد دی مکھی پھل کھاندی ہے، جنہ راواں تے رب آکھیا سی تردی جاندی ہے، تردی آندی ہے، نبی پاک دی ذات تے درود پڑھدی جاندی۔ مگر لاکھ سبحان اللہ، مدے نال آگ سبحان اللہ۔ ہن توجہ نال گل سمجھی، تین حکم رب فرمائے تے اس پورے کیتے، تین حکم کیتے پورے شاید دمکھی کے نام تے رب سونے اپنے تین حکماں دے عمل دی وجہ نال شہد دی مکھی نو اے شان بخشی، فیہ شفاء للناس، ایدے منہ دی الٹی، ایدے منہ دی الٹی، ایدے منہ دا جھوٹا لوگاں دے واسطے شفا ہے۔ اللہ دا قرآن فرماؤندا سی شفاء للناس، لوگاں دے واسطے ان دے وچ شفا ہے، شفا ہے۔ ہن یاد رکھی جڑی گل کرن لگا، تین حکم رب دے آئے نے، شہد دی مکھی او دے تے عمل پیرا ہوئیے، منہ وچوں جھوٹا کر چھڈے، لوگاں واسطے شفا بن جاندے۔ او پورا قرآن خدا دا وے، جڑا رحمت علی وانگو ہوندے تے چل جاوے، او دا جھوٹا کائنات واسطے شفا کیوں نہ بن جاوے؟ توجہ نہیں کیتی؟ اے دس بھئی، تینا حکماتے تے مکھی عمل کیتا ہے، اون دا جھوٹا شفا ہے، توجہ نہیں فرمائی، اون دا جھوٹا شفا ہے، تے سارے آن لئی، کافران لئی بھی، توجہ نہیں فرمائی، کافران لئی بھی تے مومنہ لئی بھی، تو کی خیال ہے؟ یہ تینہ تے چلن والے جانور انی شان پائی کھڑا ہے، تے ہزاراں حکم رب دے آئے، تے بابا فرید چلے، تے چل کے تے منہ مبارک پانی لا کے کسے نو پلاوے تے حالے شفا نہ، مانو قسم اس ذات دی مڑ سکھ وی اٹھ کھلوے کے، توجہ نہیں فرمائی، اے حضرت انسان ہوئے، او میرے حضرت انسان چلے پورے قرآن تے، تے مڑ شفا حالے نہ بنے۔ میں نو ایک کندا ہے، توجہ ہے کوئی نہ، اگر جی جھوٹے میں جراثیم ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ میں کیا جناب ضرور ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں، مگر کافر کے جھوٹے میں آندا کیوں؟ میں کہ نبی فرماتے ہیں سور المومن شفا، مومن کا جھوٹا شفا ہے، توجہ نہیں فرمائی، مومن دا جھوٹا مکھی دا شفا بنیا کھڑا، مومن مکھی نال بھی کیا گزرے، توجہ نہیں ہوگی تھی، مکھی دا جھوٹا شفا بنیا کھڑا، مومن مکھی تو ہی کیا گزرے، ہاں میں کیا قبلہ مکھی دو قسم دی ایک مکھی ہے جدے واسطے کوئی حکم نہیں آیا وہ بن دی گئی مڑ کدی گند تے کدی کھوتے دے موتر تے اے بختہ آلی مڑ بہ جاوے نا جے دی روٹی تے جے دے پانی تے دودھ تے اے نیری بیماری ایک مکھی او آئی جیڑی کھلی نہیں پھر دی اونو رب تین قیدان پائیاں نے تین پتے پائے نے اپنے حکم دے او تین ناتے پوری اے اے اپنے آپ کسے دے کھانے تے نہیں جاندی تے گند تے نہیں بندی اے چل دیئے پوری رب دے حکم تے اے دا جھوٹا شفا آئے او دا جھوٹا بیماری اے کافر ہے تکتی دی مکھی مومن ہے شہد دی مکھی او دا جھوٹا بیماری اے اے دا جھوٹا شفا آئے توجہ نہیں فرمائے مزے نال آگ سبحان اللہ اور گل ایتھے سمجھی گل کرن لگا توجہ نال گل سمجھی قبلہ کافر او چمک دمک کے روزانہ غسل کرے کرچ مرچ کرے او پہاڑی نو ہاتھ وی لاوے تے سمجھی نہیں بیماری تے ہووے مومن ہووے خواجہ ہوا اس کرنی وانگو میلا رہن والا او دا جھوٹا شفا آئی کافر دا جھوٹا بیماری آئی کافر دا جھوٹا بیماری اے وبا اے خدا دے بندیا کیونکہ او بے قیدے میں کا اور مثال سمجھانا یارا قید ہونا بڑی رحمت رب دی میں ویکھیا ہے کتا صوفے تے بہ کے مکھن پیا کھاندا ہے تو صحیح ویکھیا ہونا ہے کئی کتے صوفے تے بہ کے مکھن کھا رہے نے تے مرغی کئی ویکھی او گند چنج مار دی پھر دی میں ویکھیا حیران یا اللہ حلال ہے چونج مار دی پھر دی ایک گندنو کتا حرام ہے صوفیاں تے بے پلنگا دے مکھن پیا کھانتا ہے وجہ کیے او حلال اینی زلیل ہوئی پھر دیئے اے حرام اینی عزت پائی بیٹھا ہے پھر سوچیا سمجھ آئی چشتیا او بغیر قید تو آئی او چھٹی پھر دیئے اے مالک دا پتا گلت پائی بیٹھائی تا عزت پا گیا اے کافر چھٹیا پھر دائی انو کوئی شریعت دی قید نہیں جس مومن نو قید شریعت دی مل جاوے حسین وانگو رتبہ بھی بلند پا جاوے کمی آن دنے اونو ستے خیلانے او جدا سائیں مگری ہووے ذرا مدلال کہہ دے اونو ستے او خیلانے او جدا سائیں مگری ہووے سمواد اولا شریک مولا دی توجہ فرما انہیں تھیک اور گال وچوں کڈن لگا اور گال کڈن لگا شہد دی مکھی دے پیچھے ایک ڈنگ ہوندہ ہے ہوندہ ہے تے گند تے بان آلی مکھی دے پیچھے ڈنگ تو کدھی سوچے یہ دے کیوں میں وہ دے کیوں نہیں پتہ لگا ہے یہ جڑی ہے نا جن دے پیچھے ڈنگ لگا ہے یہ سودا رکھ دیئے واہ واہ قیمتی او بیچاری ہے ویلی دی ویلی او ڈیڑی بیماری اون دے مگر کوئی شاہ لاون دی لوڑ نہیں کیونکہ اونوں کسے کو جاکھنا ہی نہیں توجہ نہیں کی دی ایک دی پچھے ڈنگ لاونا ہے اس واسطے کہ ان دا سودا قیمتی ہے جے ڈنگ دا ڈرنا ہوئے تے انہوں دے سارے کھاتی رکھنا معلوم ہویا آج جتھے سودا کچھ ہوئے گا قیمتی اوتھے نال ڈنگ بھی رکھنا پینا ڈنگ بھی معلوم ہویا جیڑے اندے نے کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہی دا اولے تکتی آری مکھی جے شہد آری مکھی ہے اولے نال آکھا کم ضرورت توجہ نے کیتی آ پتہ نہیں کتھوں کڈ لیا آخ کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہی دا میں آخیا جی یہ گل ہے تو لگتا ہے تیرے کول سودا ہی کوئی نہیں ہاں کئی ہیں جی جتھے کوئی لگا لگا رہے کسی نو کچھ آخنا ہی نہیں چاہیے اسلام میں سختی نہیں ہے اسلام میں قبلہ جس میں سختی نہیں وہ اسلام نہیں توجہ نہیں کی تھی جس میں سختی نہیں وہ جس نال ڈنگ نہیں وہ شہد دی مکھی نہیں اسلام دے نال جہاد دا سوٹا کھلوتا ہے شہد دی مکھی دے نال ڈنگ کھلوتا ہے کیونکہ سودا بڑا قیمتی ہے شہد دی مکھ شہد نو اتارا راستے بتھیرے سوچ دینے پر جدو ویکھ دینے آگا منہ سجنا ہے مورا دینے تو آئی خدا دی کوئی بندہ نصیب بڑا یہ نو لاوے دا ساڈا کوئی نہیں تے جدو اسلام اسلام ایمان شہد دی مکھی نال ہی قیمتی نہیں اور چلو اس نو اتارن دی خاطر بلال دے سینے وچوں کڈن دی خاطر سہ ابو جہل ورگے منصوبہ سوچ دے لے اور جدو ویکھ دے لے اگر سوٹا علی دا کھلوتا ہے تلوار حسین دی کھلوتی ہے توجہ نہیں فرمائے آنکھوں تے ایک حدیث سنا وا نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اسا نماز شروع کرنے سن وسوسے بڑے آندے نے بڑے وسوسے آندے نے اوئے ہوئے ایڈا خیال آندا ہے بھئی بس نماز گئی ٹٹی تے ہنے گئی تے ہنے گئی تے ہنے گئی حضور سرکار نے فرمایا تہاڈی تے یہودیاں دی نماز وچ ہی ہوئی تے فرق ہے یہودیاں نو وسوسے نہیں آندے تہانوں آندے نے کیوں اس واسطے کہ فرمایا چور اوتھے آندا ہے جتھے سودا ہوئے جتھے سودا ہوے تے اوتھے چور آنا ہے تے آنا ہے تے اگا ان دے کول وی تے کچھ ہونا چاہیے نا سودے بچاون دی خاطر توجہ نہیں کیتی اگلے کول وی تے ہونا چاہیے نا بھی سودا بچاونا ہے ہن گند والی مکھی دے کول سودا ہے ہی نہیں کہ ہے ان دے کول کچھ ان دے نال ڈنگی کوئی نہیں ڈنگی کوئی نہیں ایتھے ایک ہور نکتہ سمجھاواں میں ویکھیا ہے کوئی مکھیاں یہو جہیاں وی ہیں جنہ کول ڈنگے تے سودا کو نہیں اولو آدے لے پونڈو یا دلے ڈنگ ہے پر سودا کوئی ایسیاں نے جنہ کول سودا ہی کوئی نہیں تے ڈنگی تے کوئی ایسی ہے جن کو سودا بھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی ہوں، جنہ کول توجہ نال، جنہ کول سودا ہی نہیں ڈنگ ہی نہیں، وہ ہے وہ جیڑا آندے نے جنوں منافق نہ ایمان دا سودا تے نہ ڈنگ، وہ آندے ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں، ہم میٹھے میٹھے ہیں، توجہ نہیں کی تھی، نہ سودا نہ ڈنگ، تیسرا وہ میں جن دے کول ڈنگ ہے سودا کوئی نہیں، وہ ہے پونڈ امریکہ، وہ توجہ نہیں کی تھی، امریکہ برطانیہ کافر جن دے کول سودا ایمان والا نہیں، پر ڈنگ جو میزائل تے ایٹم بم بنائی کھڑا تے لڑدا پھردا ہے، یہ صرف ڈنگ مارن جو گئے، جب وہ کسے ملک نو کھو لیندا ہے امن رحمت دے نہیں سکدا، اپنے کول ہووے تے اللہ دے وے، شفا کسے نو ونڈ نہیں سکدا، میں ویکھے ایک مومن کامل ہے صدیق اکبر وانگو، سودا ایمان دا وی پورا ہے، ڈنگ جہاد دا وی پورا ہے، مدن آگ سبحان اللہ، آئی ویخ رب رب رب رب سمجھاوے نا، قسم خدا دی کائنات دی ہر شے وچ مولا دے دین شریعت پشانن دے راز پے نی، توجہ نہیں کیتی، تا علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماؤں دا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گلا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاب، آندا او مسلمانا جنہ چر اپنے دین قرآن نو سمجھن دیاں گلاں تیرے دل تے رب نہ اتارے، اونا چر لکھ تفسیراں پڑھ ککھ نہیں او سمجھ آونا، پہلو کر صاف تو ویڑا دل دے، کر صاف تو ویڑا دل دے، مڑ ویکھ مہی گھر ملدا، مدے نال سبحان اللہ، تیرا گونج پا جا سبحان اللہ، اور صدقے جاواں جنہ چہرے دل رب تا رب نال نہ جوڑے، دینی مدرسے جڑے بنے کھڑے نے، آدھے نے پہلو میٹرک کراؤ تا دین سمجھ آو سی، میں کہ بے ایمان سانو مکھی تٹی والی نہ بنا، سانو کسے گند تے نہ بٹھاؤ، رب دا نور سمجھن دے واسطے انگریز دا بوہا نہیں کھڑکانا پیندا، اللہ دا نور سمجھن دی خاطر محمد عربی دا دربار منگنا پیندا وے، توجہ نہیں کیتی، ادھر ویکھ میاں صاحب بیٹھے نا، انہاں دے بابا جی حضور میاں رحمت علی سرکار رحمت اللہ علیہ، انہاں نو پوچھو آپ ان پڑھ نہیں سن، کیوں جی جٹ سن ان پڑھ سن، کی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جید عالم اپنے مسئلے میاں صاحب دے کولا حل کراؤندے، توجہ نہیں ہوگی دی، ایک وارا ایک گجرات دا حافظ لاہور آیا تے بیلی ہوندا سی تے انہوں پوچھدا یار ایتھے کوئی اللہ دا فقیر ہے، اس آکھیا ہاں ایتھے کنگ شریف جٹ ہے جٹ، اس آکھیا یار پیر وارث آندا ہے وارث شاہ فقیر نہیں ہو سکدے پتر جٹاں تے موچیاں تیلیاں دے اس آخیا یار وارش آدا ہے جٹاں دے موچیاں تیلیاں دے پتر فقیر نہیں ہو سکدے تے یہ جٹ کیویں فقیر ہو گیا وہ بیلی اگو آتا ہے حافظ جی تو ٹور چل تے صحیح یار نہ تینو پسند آئے تو واپس آ جا بھی تینو کدھر رکھ لینا لو جی ٹور پے میاں صاحب دی حالے میاں صاحب دی بارگاہ چ بیٹھے ہی نے تے میاں صاحب فرماندے نے حافظ جی مڑ پیر وارشا کی آتا ہے وہ دے ہوں حافظ ہوراں دے توتے اٹھ گئے بھائی میں دے آنا تھا جٹا دا پتر فقیر تے بارے شاہ پیاندا ہے تے یہ تے میں دسیا ہی نہیں بولیا ہی نہیں تے بابا پہلو ہی پڑھ لئی سو ہن حافظ ہو رہی ہو گئے شرمندے سر سٹھن ہیٹھا بھائی کام تے خراب ہے بابا دے اپڑیا پیا خیر میاں صاحب فرماؤندے نے حافظ جی وارث شاہ اللہ دا ولی سی عارف باللہ سی انہیں سچ لکھیا تانوں سمجھ نہیں آئی آیا آیا اچھا جی حضور کیویں فرمایا حافظ جی جٹ کیدے تو بندا ہے آندا جی جیم تو فرمایا تے جہالت کیدے تو بندی آندا جیم تو فرمایا میم کیدے تو بن دی موچی کیدے تو بن دا ہے اکھے میم تو فرمایا میں کیدے تو بن دی آندا میم تو فرمایا تیلی کیدے تو بن دا ہے اکھے تے تو فرمایا تکبر کیدے تو بن دا ہے اکھے تے تو فرمایا حافظ جی وارش شاہ آندے نے جے دے وچ جہالت ہووے میں ہووے تکبر ہووے او فقیر نہیں بن سکدا تو ایویں جٹا موچیاں تیلیاں تلائی پھرنا ہے توجہ ہے کوئی نہ دوسرے لفظ پیر سلطان باہو سرکار فرماؤں گے فرمایا علم باجی فقر کماوے کماوے علم باجی جڑا فقر کماوے یارا کافر مرے دیوانا او سیوریاں دی کرے عبادت عبادت سیوریاں دی کرے عبادت روے اللہ کولو بے گانا غفلت کولو نہ کھل سن پردے اتے دل جاہل بت خانہ وہ نصیب حق حضوری او تنا نو باہو جنا مل یا یارے یگانا سبحان اللہ روکنا آخ سبحان اللہ آئی رابطہ دل دا کرنا پہندا ہے کدو رابطہ دل دا کیویں ہوندا ہے کیویں رابطہ دل دا ہوندا ہے اے نہیں کہ توں دل دا بائی پاس کراویں تے تو آکھے ہن رب نال جڑ گیا دل جڑ گیا رائے تے بائی پاس دا کوئی لوڑ کو نہیں دل دا رابطہ انج ہوندا ہے کہ دل وچ فکر قیامت دی حشر دی تے قبر دی تے اللہ دے عذاب دی پہ جاوے جس دی وجہ نال دنیا دی فکر اندروں نکل جاوے جہان ہو جائے مویا مریا ہاں ان سمجھے میں بھی مریا ہاں تے سارا جگ ہی مریا ہے بس جدوں اے اندروں فکر ہونی ہے نا تے دل دا دھیان ہر ویلے مڑ رب والے پاسے رہنا ہے جدوں رب والے پاسے رہنا ہے مڑ او گلاں رب سمجھاؤں گا جڑی کسے کتاب وچ نہیں لکھی ہو سڑکے جاوا خدا دے بندے ہوں تین چی تین مکھیاں دی مثال دے کے تینو منافق مومن تے کافر تینا دا نظام سمجھا چھوڑیا توجہ نہیں فرمائی کافر دے کول ڈنگ فائدہ کوئی نہیں فائدہ یا کھان جوگا ہے یا پھر تے جنوں ڈنگ مار دے نا اونوں سجا چھڑ دے ہن واہ واہ پھول جاندا ہی پھلدا کہ نہیں پھلدا او پھول جاندا بندہ پر او نری ہوا ہی ہوندی ہو وچ کئی شکولی ہوندی وچوں ویلا ہی ہوتا ہے ہن بندہ جو ایک پتلا ہے پتلا بندہ ہے سکا وہ آخ میں چٹ چ موٹا ہوا تو پونڈا کی ککھر وٹا جا مارے اینج موٹا جناب پر وہ نری بیماری ہے کہ نہیں توجہ نہیں کی تھی وہ کافر جنوں فیض بخشے نا کافر جنوں ڈالر دے کافر جہے سر تے رکھے ہاتھ امریکہ برطانیہ جنوں آخیا شاباش روپیہ میرے کو لا ترقی میرے کو لا عزت میرے کو لا وہ ویکھن چتو بھول جان دئی کوٹھی چھوٹی واہ بنا لین دئی پر کنجر ہوتا نہیں بیماری عزت وہ کول نہیں ہوتی اندروں ہمیشہ پریشان ہو کے روندا ہی رہن دئی قسم خدا دی جنوں مصطفیٰ رحمت مندن ویکھن چ بھاویں غریب ہو بھی لاکھ آرام سکون چ رہن دئی مزے نال آخ سبحان اللہ اس واسطے سن سن سن کافر ایمان نال دسی جتھے بھی امریکہ برطانیہ حملے کرتا پھردا جتھے لت رکھتا پھردا وہ پچھوں امن دیندا ہے وہ کسے نوں سکون دیندا ہے وہ ہمیشہ بارہ مہینے جنگ جاری لڑائی جاری پے مردے تے ادھروں بھی تے ادھروں بھی یہ ہوندا اے وہ معلوم ہویا اندے کول نیرا ڈنگی کی اے تے شفا کھاتا کوئی نہیں کی مطلب وہ لڑتا ہے جہاد وہ کول ہے سختی وہ کول ہے سختی ہے پر نیری سختی ہے نال بدبختی ہے ایک پاسوں سختی ہے دوجے منو کبلا جڑا منافق ہے نا منافق وہ نام مراد ہوندا ہے ٹٹی دی مکھی کیڑی نقطہ سمجھ لائی مان نال تین پیان وہ کہڑی مکھی ہوتا منافق کی مطلب نہ اگوں شفا نہ مگرو ڈنگ نیرا گاندھی یہ منافق دی نشانی ہے کدی جہاد دا نام نہ لے سی توجہ نہیں کیتی ہے کدی جہاد دا نام نہ لے سی تے جے لے سی تے پٹھا لے سی جے میں لشکر فریب والے لشکر تبلا نہیں جان دے یہ جہاد بھی کرتے ہیں پر انہاں دا جہاد جڑی او قسم خدا دی میرے فساد ہے اوئے ہوئے ہوئے اے جتھے پیر تر دین نا سیاںے آندے نے جتھے رکھے اے پیر اوتھے داتری مڑ پھیر نہ پھیر توجہ نہیں کیتی ائی ہاں جتھے بختاں والے پہنچ جان گے ہم آ گئے ہیں تمہاری امداد کے لیے پر سمجھو مونج ہو گئی ہاں افغانستان پہنچنے ہم انہاں کے پجیاں وی اپنی لتاں وی تا تے انہاں دی وی کٹا کٹا کے مونج کرا دیتا آئے ہم ونا مرادا تو مکالمہ لیتے ہی رہو توجہ نہیں کی تھی وہ آندے ہون گے ہو جا بے ایمان امدادی نہ ہی لبدا چنگا سی ایمان نال یہ ہو جا نہ ہی لبدا چنگا سی ہے منافق جاتے جہاد فساد دی شکل اچ کرے گا یا جہاد دا اکا نہ ہی نہیں لوے دا تے جے ہی مومن او نال جہاد بھی رکھدا ہے سختی بھی رکھدا ہے نال شفا بھی رکھدا ہے وہ ہے شہد دی مکھی ایک مکھیاں دی مثال دے کے اے مسئلہ سمجھایا ہی ہن نبی سرکار دی تعلیم شریعت دا فیض سن اگا توڑا اس گل نو ایتھے چھوڑا میں بڑا دور دا سفر کرنا ہے بڑی دور تک جانا ہے تساں جا کر ساں جانا ہے بھائی غلام یاسین تے میں مڑ جا گا ذرا بندے والا سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندے آ ہن مکھی تین حکماں تے چلی ائی فیہ شفاء للناس سبحان اللہ او دے وچ او دے جھوٹا جڑا رب رکھیا ہے او سراپا شفا بن گیا ہوئے سبحان اللہ ہن تینوں دساں توجہ ہے کوئی نہ تو ساکھو گے یار تو جانوراں دی گل کیتی ہن چلو کسے ہور دی تا سنا ہن تینو فضیلت نبی دے دین دی سناواں تے مولا علی دی زبان نال کیدی زبان مبارک نال میرے پاک علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماوندے نے علم دین نو فضیلت مال دے اوتے ستا چیزاں دے نال کنیاں چیزاں نال سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی جی جی جی آپ کے چاند نہ ہون دیو نعرہ رسالت اللہ اکبر کوئی گل نہیں یہ بھی منافق جے اے اگوں بھی فارغ نے مگروں بھی فارغ نے نام برا ہاں نیرے رولے پان چوکے نے سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر ویکھ مولا علی فرماتے ہیں علم علم کو توجہ ہے کوئی نہ او باسو میرے آل ویکھو اے اوئے میرے آل ویکھو بس کرو چھڈو پر مولا علی فرماتا ہے بھائی کاکا او بھائی یار نہیں تانوں کھان لگا کو موت آونی ہے سپے ہونڈا تو اٹھ کھلوتے جے تساں کی کوئی اور کی کرنا ہے گا کرنا کی ہے تساں انہاں نال وی نہیں انہاں نوں نہیں برداشت کر سکدے اسلام وچ تے پہاڑ سر تے آوندے نے توجہ نہیں کیتی ہاں اسلام وچ تے تلواراں سر تے آوندیاں نے فرمایا علم کو مال پر علم کو مال پر سات وجہ سے فضیلت ہے کنے وجہ نال مولا علی فرماتے ہیں فرمایا پہلی فضیلت اے وے علم وراثت پیغمبران دی تے مال وراثت فرعون حامان تے شداد تے قارون دی توجہ نہیں فرمائی میرا مولا علی فرماؤندا ہے علم نو مال دے اوتے ست فضیلتاں نے پہلی فضیلت دے علم وراثت نبیاں دی مال وراثت قارون فرعون شداد تے حامان دی جنہاں دی وراثت جے میں انہا ویچ فرق ہے اے میں علم تے مالت فرق اور تو جلال گل سمجھی ایک علم ہوئے جڑا مال دا ذریعہ بنے دوسرا علم ہوئے جڑا رب دے قرب دا ذریعہ بنے جدو مال خود وراثت کارون فرعون دیے جڑا علم مال دے واسطے ہو سی او وراثت نبیاں دی نہیں بن سکدا. توجہ نہیں فرمائی, توجہ نہیں کیتی. ادھر ویخ, ادھر ویخ. مثلا مثال دینا, علم کیمیا کیڑا, ایک ایسی شے ہوندی ہے جیڑی تانبے نو لاؤ تے کی بن جاندہ ہے؟ سونا. کی بن جاندہ ہے؟ سونا. اے علم ہے سی قارون دے کولو. کین دے کولو؟ قارون دے کول علم سی کہ آ لاؤنا ہے, تے اونے اس دے نال ہی سونے چاندی دے محل بنا لے سن, سونے چاندی دی اپنی جنت بنا لئی سی قارون نے. لیکن او علم نبیاں نہیں ونڈیا, نبیاں جے علم ونڈیا ہے رب دے احکام شریعت دا ونڈیا ہے یا اللہ دی معرفت دا ونڈیا ہے؟ تا یہ پھر قارون کہن لگا جڑا مینو مال ملیا وے اوتی تو ہو علا علم نے ان دی, اے میرے کول ایک علم سی جدی وجہ نال مینو اے مال عطا ہویا ہے. اللہ دا قرآن پر فرماؤ دائے مینو علم دی وجہ نال مال ملیا وے. ہر رب سونے نے انہوں فرمایا, رب سونے انہوں جواب دیتا قارون تو ویکھدا نہیں ہے تیرے نالوں ود ود طاقت والے رب ہلاک کر چھوڑے. توجہ نہیں فرمائی تو تو پیانا ہے کہ میں نو اس علم دی وجہ نال ملیا ہے, وہ تینو پتا نہیں اللہ جیدے واسطے چاہوے رزق کھول دے وے تو جیدے واسطے چاہوے تنگ کر دے وے. توجہ نہیں کی تھی, یہ تو رب دینا لینا ہو کہن لگا نا نا میرے کھلے کلمے میں ہوں دی وجہ نال اپنے سونے چاندی دے محل بڑھا لینا ہے. اور قبلہ یہ اکھنا کہ ساڑے کل مال آ جائے ساڈے علم دی وجہ نال تے اللہ دا فضل نہ ملیا, ایک کام تے ذہن قارون دی توجہ نہیں کیتی. ایک دا ذہن ہے قارون دا, تے جو ملے آکھنا اے فضل ربی, آکھنا اللہ سانو نہ دیندا تے اسا نہیں تھا لے سکدے. اے آکھنا اے سنت حضرت سلیمان پیغمبر دیئے. توجہ نہیں فرمائی کہ دی سنت اے اللہ دے نبیاں نو جو ملی وہ آندے نے رب دتا ہے. کنے دتا ہے؟ تے کافر دی عادت اے انو جو ملے وہ آندا ہے میرے کول طاقت سی, میرے کول فن سی, میرے کول ہنر سی, او دی وجہ نال میں آ کچھ حاصل کر لیا وے. کافر انج آکھ دئی تائیں ہوئی کافر جدو ویکھ دے میں اپنے آپ ایک کمال حاصل کیتا ہے تے مال حاصل کیتا ہے او رب نال لیندا ٹکر کردا نا شکری, تے نبی آکھ دے نہیں سانو جو بھی ملیا ہے رب تو ملیا ہے, او پھر اللہ دا کردے نے شکریہ, رب سونے دے اگے جھکدے نے ود تو ود عبادت کردے نے. توجہ نہیں ہو کیتی, ود تو ود سانو دتا ہے جو رب سونے میں ہیں, رب سونے سانو دتا ہے اساں دا شکریہ ادا کرنا ہے اونوں ہی مننا ہے. تانوں آ مکھیاں ہی لے بھائیاں ہوئے میں تو سمجھ نہیں ہے جی. ویا چنگا شیطان وچ والا ہے آ, چلو پرلیاں بند کر دے ٹھیک ہے, تو مڑ ساریاں ہی بند کرو. چلو ہوں تو ٹھیک ہے نا, آ جڑے بیٹھے جے پریشان ادھروں ادھر اندر اندر لے پاسے آ جاؤ جی تسا پریشان جگتوں کر رہی ہیں. ہوں گل سمجھی, میں گل بڑی نقطے دی کرن لگا. کافر جو کافر مال جدو لیندا نا وہ سمجھدا ہے کہ میرے کول ہنر سی فن سی جدے نال حاصل کیتا ہے علم سی جدے نال حاصل کیتا ہے تے جڑا نا اللہ دے نبی مومن وہ آکھدا ہے مینوں جو بھی ملیا ہے میرا کوئی کمال نہیں کہہ دیتا ہے توجہ نہیں فرمائی کہہ دیتا ہن ایتھے مومن جڑا ہے نا جدو اے سوچدا ہے دلوں کے رب ہی ایتھے ہنراں ہنراں دا کوئی تعلق نہیں رکھ ہنر والے بکھے مردے نے تے بے ہنر رج رج کھاندے نے تے مڑ کیوں نہ ہوئے بھائی شکر رب دا ہی کریے وہ ہی ہے جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے جس کے لیے چاہے کھول دے تا مومن اللہ دا شکریہ ادا کر دے ہن او قارون والا نظریہ اج آ گیا ہے ہن آندی ہے دنیا ہمیں جو بھی مل رہا ہے یہ سب سائنس کی برکت ہے رب دا پتہ ہی وچوں کٹ دیتا ہے رب سونے دا نام ہی کٹ دیتا ہے ہمیں کہاں سے مل رہا ہے جی سائنس دیکھیں جی اگر سائنس نہ ہوتی تو بندے تو بھوکے مر جاتے یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ سب سائنس کی برکت ہے میں کہا پتر یہ تے اوہ کارون والی گل ہے وہ بھی آندا سی مینوں جو بھی ملا ہے مجھے ایک علم کی وجہ سے ملا ہے رب والا نام اس نے لیا توجہ نہیں کی تھی تے او لانتی بنیا دشمن اللہ دے نبی دا مخالف بنیا رب دا شکریہ ادا نہ کیتا ٹکر رب نہ لئی مڑ وڑن لگا وچ اپنی جنت دے تے رب آکھیا زمین نو پھاڑیں دیاں لتاں تے لے چل ہیٹھا تے او زمین وچ وڑدا گیا تے جنت باہر کھلیے سونے چاندی دی تے ترسدا جاندا ہے ترسدا جاندا تے وچ وڑدا جاندا ہے سڑدا گیا ہے اور حضرت سلیمان پیغمبر محل آپ دا بڑا وڈا سی لیکن آپ سمجھ دے سن یہ سب میں نو دیتا ہے رب نے کہہ دیتا ہے رب نالو نہ ٹکر نہیں لئی الٹا آجزی تے نیاز حتیٰ کہ انے کچھ تے باوجود حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام مال سرمایہ نو خرچ کر دے سن جہاد تے اللہ دے دین تے حتیٰ کہ جدو آپ نے کپڑے پاؤنے تے کپڑے پا لینے کھڈی آلے تاٹ آلے موٹے جائے کسے آکھنا حضور کیوں فرمایا جو دتا سو دے راہ لاونا ہے اپنے تے ضرور لاونا ہے توجہ نہیں ہو کیتی مدن آلاک سبحان اللہ اج بے لیا تا اج دنیا رب نال ٹکر لئی کھڑی کارون آلا نگری آیا ہے اینا بھی آکھیا ہے سانو ایک ہنر تے فن تے علم آیا ہے جدی وجہ نال اج سائنس دی وجہ نال سارا کچھ اسا حاصل کر لیا وے اج پوری دنیا مخلوق رب نال جنگ کر دی پئی ہے شکر دی بجائے جنگ کر رہی ہے اے ایسی دی گڈی پر خدا دی نا فرمانی دے اوتے زور رکھی کھڑے سانو تے چاہیدا سی دین والا رب اے اسا گڈی تر دی اپنے رب رحمان دین والے دا شکریہ ادا کر دے ادھر ذکر تے دور رکھ دے اللہ دی فرما برداری تے دور رکھ دے پر نہیں نہیں گڈیاں وچ چکلے لگے ہوندے نے سفر ہو رہا وے کیوں ٹکر لگدی پئی اے محض اس واسطے پئی لگدی اے اساں سمجھی کھڑے اے سانو سائنس دی وجہ نال سارا کچھ لبھا اے رب سونے دی دین اساں نہیں سمجھدے اساں سمجھے انگریز دے کول سائنس آئی اونے سانو اے رنگ سارا دے چھڈیا وے خدا دے بندیاں جن نے اے یقین رکھنا وے سارا کچھ دین والا رب دے اللہ سونا جدے واسطے چاہوے دنیا تنگ کر دے وے جدے واسطے چاہوے کھول چھڑ دے وے او ہمیشہ اپنے مولا دا شکر گزاری بڑھ کے رہندا ہوئی اچھا ہن اگلی گل سن تے نقطہ سمجھاواں مدن الگ سبحان اللہ نقطہ سمجھاواں کہ علم میں آکھیا بھئی علم دی فضیلت تے اے ہو گئی دین دے علم دی اللہ دے حکم دے علم دی کہ اس حکم دا علم اگر کتے دے کول آوے تے کتا انسان دے رتبے وچ آ جاوے جانور مارن وچ، توجہ نہیں فرمائی، اگر آوے چیوٹی دے کول فضیلت پاک قرآن وچ ذکر آوے، اگر آوے شہد دی مکھی دے کول اللہ دا حکم تے کرے عمل تے او دا جھوٹا بن جاوے شفا، او دا ذکر بھی آوے قرآن وچ، صورت پوری ہووے نال مکھی دے نام دی، مکھی دے نام دی ہوئے پوری صورت، تے ہن صدقے جاواں میں یہ گل سمجھاواں کہ فضیلت تے اینی ہے، اس علم دی غایت اور انتہا کی ہے، مقصود کی ہے، غرض کی ہے، تعلیم دی غرض کی ہے، سن، وہی جانور تے کتے، وہی جانور جڑے تعلیم پاون تے ماریا انہاں دا کی بن جاندا ہے؟ بول بول بول، حلال، وہی جانور انہاں وچ تعلیم دی اخیر، تعلیم دا مقصود، تعلیم دی غرض، تعلیم دا جناب جی منتہا کی رکھیا گیا ہے کہ کتے تے شیر تے اے جڑے چیتے اے درندے نے نا، اینا ویچے رکھیا گیا ہے کہ جیڑی اینا دی عادت اینا پیڑی عادت جدو او جاوے مک اس لئے سمجھا جے تعلیم پا گئے نے، توجہ نہیں کی تھی، اس لئے سمجھا جے تعلیم، ہن کتا چیتا شیر اینا دی عادت کیے کہ بڑے حریص نے، بڑا حرص ہے اینا وچ ویکھن جانور نو تے فورن کھان تے چیرن پان دی کر دینے، توجہ نہیں کی تھی، اچھا تے اے ہن تعلیم یافتہ کدو ہون دینے، اے اس لئے تعلیم یافتہ ہون دینے جدو تین وارا چھڑو اینا نو جانور تے، مثلا ہرن پہ جاندہ ہے تین وارا چھڑو، تین وارا اے خود نہ کھان، توجہ نہیں کی تھی، خود جانور نو نپ کے کھلو رہے ہیں یا خود مار سٹن تاکہ مالک نو آن کے پھڑے، توجہ نہیں کی تھی، خود نہ کھان، تین وارا چھڑے، اینا دی پیڑی عادت سی تے پہلی واری پھڑ کے آپ ہی کھا جاندے سن، توجہ نہیں کی تھی، یہ عادت انہاں دی پیڑی مکے انہاں وچ آ جاوے عادت اے کہ اے پھڑ کے تے جانور نو کھلو رہن تے مالک نو پھڑے، یا پھر اے جانور نو نپ کے تے گاتے تو مار دین کھان نہیں، پھر سمجھو اے تعلیم پا گئے، سبحان اللہ، پھر کی نے تعلیم یافتہ کتا ہے، وہ کیڑا کتا ہے؟ تعلیم یافتہ، اپنی بھیڑی عادت جو چھڈ گیا ہے، توجہ نہیں کیتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول امرے بول، سبحان اللہ، تو تے انج سنن دے جویں انے نو ماں مسیح تے امانت چھڈ جاندی، سبحان اللہ، میں نیاں قیمتی گلاں تینوں پیا سنانا جڑیاں ساری زندگی تو کدی خواب وچ نہیں سنیاں ہونیاں، سکول جا کے تے جڑیاں بکواساں نے انگریزاں دیاں او جاننا تے 25000 روپیہ دتی کھڑا تے اکھاں پٹ پٹ کے پیسے سننا ہوندا ہے، تے نور خدا دا تینوں پیا سنانا، سبحان اللہ، خدا دا نور پیا سنانا تے او وی تینوں مفت پیا سنانا تے تو حال وی انج سر سٹی بیٹھا جے بغلا مچھی نو پھڑن واسطے بیٹھا ہوندا ہے، سبحان اللہ، ادھو کی سبحان اللہ، اور لوک لاگ، سبحان اللہ، اور گل سمجھ توجہ نال، کتا چیتا شیر اس لئے تعلیم پا جائے گا جس لئے اپنی پیڑی عادت کیڑی فوراً پھڑ کے کھانا سی ہرس سی، اور تینوں ایک وچ نقطہ ایتھے سمجھانا کہ پیڑی جننے بھی جانور اللہ نے حرام کیتے نے نا ساڈے تے وہ کسے نہ کسے پیڑی صفت دی وجہ نال کیتے نے، ہاں نقطہ سمجھ نبی دی شریعت میں نہیں آئی رب نے ایویں فرما دیتا ہوئے چلو سارا کچھ یہ حرام ہے نا راز ویکھ کتا حرام ہویا ہے کیونکہ ہرس ہے کی اندے چ تو دو کتیاں نو سات ہڈی لال لڑ کے مر جاسی کی خیال ہے لڑ دینے کہ نہیں کدی کٹھے بیٹھ کے ہڈی کھا سکدے نے تے مجھ گا اٹھ اٹھ بختا والیاں ہکے کھرلی تے کھلوتی ہوندیاں نے توجہ نہیں کیتی ہن اون دے وچ ہرس نہیں وہ حلال ہے سبحان اللہ اس لانتی وچ ہرس ہے تے ہمیشہ خوراک دا جسم وچ اثر ہوندا ہے کی ہوندا ہے او جے میں مثال مشہور ہے بھی ایک بندہ بانگ پڑھن لگا تے اللہ اکبر کر کے تے تالیاں مارن دے پیا کسے بانگ تو بعد پوچھیا بھی خانہ خراب آ تالیاں والی بانگ تے اساں کدی ستا پشتا تو نہیں سنی اے اج نویں بانگ پڑی کھڑا ہے اور ساکھیا جی گل لے آ میں بیمار ہو گیا اساں دے خسرے دا مینوں لا دتا خون تو او مڑ جدو اندر کردا ہرکتا دے مڑ مینوں بانگ وچ وی تالیاں یاد آندیاں نے معلوم ہویا خوراک دا بڑا ہی اثر ہوندا ہے تاں ہی اگلے دن میں گیا تے مینوں حکیم آکھیا میرے درویش نوں دوائی دتی او ساکھیا فارمی مرغا نہ کھاوی یہ بڑیاں بیماریاں آپ جو بیمار ہے تو لوکاں نوں وی تے دیسی آپ تکڑا ہے تاں ہی آج جٹ بندے جڑے نا جٹ تو بڑے تکڑے دے حشاش بشاش دے نروے ہوندے نے تو ساڈے لاہور جاؤ نا اوئے ہوئے ہوئے او جناب فارمی کھا کھا کے بیچارے انج فارمی بنے پئے نے کہ مجال جے ہلیا جاوے ایڈے ایڈے ٹڈاڑ ہون گے تے پائے بیچارے اوکھے ہون دے تے حال نہیں تھکن گے حال پہڑا بونکے دیہاڑے توجہ نہیں ہوگی سبحان اللہ گھر دیکھ کے خوراک دا اثر ہوندا ہے بندے وچ یاد رکھنا اللہ سونے ہر سارے کتے نو حرام کیتا ہے تاکہ مومن حریص نہ بنن اے بھیر حریص نہ ہومن اے کٹھے بہ کے بھرا انفت تے محبت نال کھاون پیون اللہ سونے نے جن نے درندے نے سارے حرام کیتے نے درندہ مانا پھاڑن چیرن والا انہاں وچ ظلم اللہ انہاں نو حرام کیتا ہے تاکہ مومن ظالم نہ بنے توجہ نہیں کیتی مومن ظالم نہ بنے ہن اگلی گل سنے ایسے صفات دی گل پہ کرنا اللہ سونے نے خنزیر نو حرام کیتا ہے خنزیر حرام ہے کہ نہیں خالی حرام نہیں جے خالی حرام نہیں یہ نجس العین ہے بچاں دا ایندا نام لینا بھی گناہ ہے آ ماندے نے میں ایندا بھی ازالہ کر جاواں آ ماندے نے جی سور دا نام لئیے تے چاڑی ڈانگی مان نہیں راندا مینوں ایک آندا ہے چشتی صاحب میں کہ او تو منبر تے میں تے سور دا نام لئیے میں کہ کیوں اگر چاڑی دا نہیں مان نہیں راندا میں کہ اٹھ بے ایمان ہے تو آندا کیوں میں کہ تو تے 40 دن بے ایمان ہے تو ہنے تے سور دا نام لے نکلے تو بے ایمان توجہ نہیں کیتی اون میرا منہ ویکھے بھئی ایک ہی بڑ گیا میں تے آپ 40 دن ایمان بے ایمان تو ویلا بچا تے نالے میں کہ پتر اے دس قران وچ خنزیر دا ذکر آیا ہے 4 وارا کنے وارا 4 خنزیر دا لفظ آیا ہے تے 40 دن ایمان نہیں رہندا ایک لفظ لین نال تے 4 وارا 40 دے 40 80 تے 80 80 اے دا مطلب ہے قران تے 160 دن ایمان ہی کھو لیندا بندے دا واہ صدکے جاواں تیری سمجھدانی تو پتہ نہیں مسئلے کڈ کتھوں لے آندے نے ایک ساڈے بیلی او دوائی خدا دی جدو انہاں دے مسئلے بڑے سنی دے نے تے حیران ہوئی دماغ پھڑ کے بہ رہی دا اے بھائی جے میں نو ایک آندا چشتیہ منبر تے بیٹھ کے گالاں کڈنا میں کہ جی تھلے بیٹھ کے کڈ لینا مو ٹھیک ہے بے وقوف ہو کوئی سوال دا تک ہوندا ہے ہن خنزیر کی ہے نجس العین دا کی مطلب ہوندا ہے اے سر تو نواں تک ایڈا پلیت ہے نا توجہ نہیں کیتی ایڈا پلیت ہے کہ اینو تکبیر بھی پاک نہیں کر سکتی اینو تکبیر بھی ایدر میں مسئلہ دسن لگا کتا ہے نا کتا کیڑا کتا حرام ہے بولو کیے حرام ہے اگر کتے دے اتے کسے مسئلہ غور نال سمجھا جے مات جا کے پھر میرے تے تھپی کھڑے ہو چھوٹ سمجھ آوے نا تے اپنی طرفوں بنا بڑھو کے دے آکھے چشتی میں داس گیا تھی کتے دے اتے اگر کسے بندے نے غلطی نال تکبیر پڑھ دیتی ہے او دے تے تکبیر پڑھنا جائز تے نہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کسے تکبیر پڑھ دیتی ہے تے کتا حلال تے نہیں ہوئے گا یعنی او کھایا نہیں جانا کیونکہ حرام جو ہے لیکن او پلیت نہیں روے گا کی مطلب اگر ان دا گوشت جیب اچ پا کے کھلو روے نا تے نماز پڑھیں تیری نماز ہو جائے گا توجہ نہیں حالے پھر سمجھی مت خدا دا نا ہی میرے سر کوئی ہور گل تھپی بیٹھا ہویا ایک کوندہ ہے حلال ایک کوندہ ہے پاک حلال ہوندہ ہے جدا کھانا جائز ہوئے جدا پاک او ہوندہ ہے جیڑا جسم نال لگے تو پلیت نہ ہوئے جسم لیکن او دا کھانا حلال نہیں ہوندہ مٹی پاک ہے کہ نہیں لیکن کھا نہیں سکتے کھانا حرام ہے توجہ نہیں کی تھی ہر پاک شے حلال نہیں ہندی ہر حلال شے پاک ضرور ہندی حلال دا تعلق ہے کھان نال ہن کتے تے اگر کسے غلطی نال پڑھ دتی ہے تکبیر اے حلال نہیں ہو سکدا پر پاک ہو جائے گا رب دے نام نال اگر اس کتے دا گوشت جیب وچ بھر کھلاویں نبی کی شریعت فرماتی ہے تیری نماز ہو جائے گی جیڑا ہی خنزیر اگر اندے تے ساری دہاڑی تکبیراں پیا پڑے اے نہ حلال ہو سکدا ہے نہ پاک ہو سکدا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں کیتی نہ حلال ہو سکدا ہے نہ پاک ہو سکتا ہے اے مطلب نجس العین دا بھئی اے سرے تو تھلے تک پلیت ہی پلیت اے ہو جا اینو کوئی شے بھی پاک کر سکتی نہیں ہن وجہ کی توجہ نہیں کی دی راز کی کتے نو پاک کر لیندی ہے تکبیر تے خنزیر نو تکبیر پاک کیوں نہیں کر سکتی اس واسطے کتے دی صفت ظلم تے ہرس ضرور ہے مگر کتا بے غیرت نہیں توجہ نہیں ہوگی کتا بے غیرت اپنی مادی دی غیرت ان رکھدا ہے کہ کتیاں دی موت ہی اس موسم نو آندی ہے بہتی جس موسم نو مادی دے واسطے لڑدے نے آپس وچ تینے نو دینے زخم تے مر پیندے نے کیڑے پھر بیچارے مر جاندے نے مادی دے پیچھے لڑ لڑ کے مرد ہے خنزیر نو اپنی مادی تے کدی غیرت آندی نہیں او دس دس نر ایک مادی نال کھلوتے رہن مجالے دے غصہ کسے نو لگ جاوے ہن او ہے بلا تے بے غیرت اونو رب دے نام دی تکبیر وی پاک نہیں کر سکدی معلوم ہویا جس بندے وچ بے غیرتی ہووے نہ اونو حد پاک کر سکدی نہ نماز پاک کر سکدی ائی نہ تسبیح پاک کر سکدی ائی تا نبی فرمائے بے غیرت جنت نہیں جا سکدا اوئے ہوئے ہوئے توجہ نہیں کیتی آگ سبحان اللہ اور یاد رکھ گوشت تے خوراک دا ہوندا ہے بندے چ اثر خنزیر نبی دی شریعت چ حرام کیتا گیا تے سخت حرام کیتا گیا تاکہ مومن بے غیرت نہ بنے بے غیرت نہ بنے نو اپنی مادی دی غیرت ہوے تاں یہ قسم خدا دی انگریز سور کھاندے نے انہاں وچ بے غیرتی دی حد ہے اپنی ماں نال زنا کردے نے بھانا نال کردے نے بجا لے انہاں دے اندر اور 10 10 کٹھے بے ایمان ہوندے نے 10 10 کٹھے فلماں بنیاں پھردیاں ہوندیاں نے لوکاں نو وکھاندے پھردے نے اے لانتی تاں بے غیرت نے سور کھاندے نے او رب سونیا صدکے جاواں تیرے نبی دی شریعت تو توجہ نہیں کی تھی عارف کھڑی میاں صاحب فرماؤں دا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بچا جگاوے اوے جدو تیرے میرے چ غیرت آ گئی اسا جاگ پے سمجھی میری گل نہیں سمجھے مدے نال آکھ جی کے آکھ سبحان اللہ ہن صدکے جاوا نبی دی شریعت دی عظمت تو کہ مصطفی کریم دی شریعت نے خنزیر امت تے حرام کیتا ہے کی کیتا ہے حرام بھی ایڈا کیتا ہے اینو کوئی تکبیر پاک کر سکدی نہیں توجہ ریو کیتی کوئی تکبیر اینو پاک کر سکدی نہیں جس بندے چران دی غیرت نہ ویکھیں او سن لے جس بندے وچ چران دی غیرت نہ ویکھو او اپنی دھی دی غیرت نہ کرے او بختاں والی آوے دفتراں وچ جاوے پی سی او تے جاوے جہاداں وچ جاوے دیو وچ جاوے سکولاں وچ گپ لاوے تے سمجھ لے ایہو جا خنزیر ای اینو نہ نماز پاک کرے گی نہ روزہ پاک کرے گا نہ حج پاک کرے گا نہ کلمہ پاک کرے گا این جہنم جانے ہی جانا وے نبی فرمایا لا یدخل الجنت دیوسن کوئی بے غیرت جنت نہیں وڑے گا جنت گھر ہی غیرت مندان دائے اس واسطے میرا پاک علی فرماؤں گئے سناوا غیرت مند دی گل بول سبحان اللہ میرا پاک علی فرماؤں گئے الا تستحیون الا تغارون یترک احدکم زوجته بین الرجال ینظر تنظر الیہم و ینظرون الیہا فرمایا تانو حیا نہیں آؤں دی تانو غیرت نہیں آؤں دی چھٹ دین دے جی اپنی گھر والی غیر مردان وچ غیر مردوں نو ویکھ لے لے او غیر مردوں نو ویکھ دیے تانو حیا تے غیرت نہیں آؤں دی معلوم ہویا علی وی غیرت مند ہے تے مومناں دے واسطے رب تے رب دے نبی تے علی غیرت نو پسند فرمایا ہے سبحان اللہ کیونکہ مومن دا راز سارا ہے غیرت وچ اس واسطے میں نو اگلے دن میرے ایک بیلی نو ایک افسر نے دسیا سیکٹریٹ دے سامنے لاہور سیکٹریٹ دے سامنے ہے پولیس کمپلیس اون دے وچ نا ایک افسر سی تے اس دسیا اس آکھیا مول صاحبا امریکہ ارب ارب ڈالر پہ روڑدا ہے پاکستان دے اوتے تاکہ انہاں دیاں رنا باہر آ کے تے اے بے عزت ہو جان تے مرد انہاں دے بے غیرت بن جان کیونکہ جب بےغیرت ہون گے تو بےغیرت نہ کسی نو دشمن سمجھتا ہے تو نہ کسی نال مقابلے دی سوچتا ہے. توجہ نہیں کیتی. ہاں بے غیرت کنو دشمن مینو جی میں سیانے کسے وہ کسے گل کیتی اور ساکھیا کسے خسرے نو آکھیا خسرے نو اصلہ رکھ لیں انہیں آکھا ساڑا دشمنی کیڑا ہے. توجہ نہیں جی کیتی ہمارے وہ کسے خسرے نو آکھیا اصلہ رکھ لیں انہیں کیا کیا گو ساڑا کنے دشمن بڑھنا ہے جنہیں ہی ہونا ہے آپ ٹھونکا چلا ہونا ہے جی گل مک جانی ہے سڈے نال کن لڑنا جی خدا دے بندے معلوم ہویا دشمن غیرت مندان دے ہوندے نے کنہ دے ہوندے نے تو اس آخیا مول صاحب لکھا روپئے رڑ دے پے ارباں روپئے تاکہ مسلمان کے بن جان بغیرت بن جان یہاں ضمیر مر جاوے جدو رن دی غیرت مر جاوے گی یہ مڑ نہ دین دی غیرت رکھے گا نہ ملک دی رکھے گا. توجہ نہیں ہو کیتی کسے شہ دی غیرت اندے مڑ ران لگی نہیں آوے آہا خنزیر والی صفت خنزیر والی صفت وے کیویں ساڈے چ پا رہا ہے خنزیر ہن آپاں کھاندے تے نہیں کھاندے تے نہیں پر خنزیر کھاون والیاں نوں استاد بنایا ہے نا خنزیر کھان والے نو بیلی بنایا ہے اپنا کہ نہیں تو وہ آئی بغیر تھی مڑ ساڈے وچ بھی آئی کھڑی. ہاں جی تا کر کے اج کل دکانوں تے جاؤ تے فوٹو لگیاں کھڑیاں ہوندیاں نے سرے عام رنا دیاں کوئی کچیاں پائی کھڑیاں نے تے ایک کھڑیے تے ایک ادھوں موڈے تے ہاتھ رکھی کھڑا ہے ایک ادھوں کتے مادی دے پچھوں لڑ پے نے اے وقت والے کچھ ہو گئے ادو کھڑائی کھڑی گئی توجہ نہیں کی اج کل ہوتا اچھا مینو ایک دن آ گیا اتنے لاہور ایک بندہ بندے آئے پانچ سات مینو آدھے چشتی میں کی تل ہماری کرنا مسجد میں اکی گالا کٹی جانا انہیں میں کہ اچھا آنا کی ہاں بغیرت کو گالے کرنے والی میں کہ اچھا میں کہ چھڈ یار سنا ہو خیر ہے بالکل ٹھیک میں نہ اندر ذہن پھیر لیا اس گل پچھو پھیر کے تو میں کہ یار اور پھر بچے ٹھیک نے کار بار بالکل ٹھیک میں کہ یہ دس بھائی ایک بندہ شادی ہوں تو پیو آتا ہے کسی منڈے نو بیٹا آپ میری بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر یہ جانتے ہو یہ میری بیٹی آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر ذرا کافی شافی پیئے اور میں ادھر چائے پیتا ہوں. میں کہ اے دس اے آکھن والا کون ہے وہ بغیرت بڑا وڈا میں کہ شرم کر مسیتے بہ کے گالا کڈنے چپ آندا تو تے مینوں اتوں وال کے پیا ہے تے میں کہ پتر جتدا بھی اودوں ہے جدوں اتوں وال کے جن تھلے کانڈ ٹیکنی ہوے وہ کدی نہیں جتدا میں پتر تو کدے میں کہ ہن دس میں تے ممبر مسجد وچ بیٹھ کے کڈنا گالا تے تو ہن درود پڑھیا ہی تو کی کیتا ہی معلوم ہویا میں کہ پتر سچی گل مول منہ وچوں توجہ نہیں ہو کیتی سچی گل منہ وچوں نکل جاندی ہے. میں کہ پتر تا کہ نبی فرمایا ہے ممبر تے بیٹھ کے حضور فرمایا ہے لا یدخل الجنت تیوسن کوئی بغیرت جنت نہیں جائے گا. توجہ نہیں کیتی ائی مزے نال آکھ سبحان اللہ. ہوں ادھر ویکھ یہ سانو بغیرت بنان دے منصوبے ویکھ یہ یارویں دی کتاب جو یارویں دی صحت و جسمانی تعلیم یارویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے اکرم خان نیازی بکھر کا پروفیسر ہے لکھنے والا ہے. بغیرت بن جائے دیر نہیں لگتی بھاوے کسی قوم دا ہوئے صرف سکول اپڑ جاوے اس کے ساتھ اتفاق رکھ نئے سلیبس کے عین مطابق تھلے لکھا کرا ہے. اچھا اس کتاب دے لکھن دے اتنے شکریہ کنہ کنہ کیتا ہے اظہار تشکر کنا کنا کیتا جنا آخیا ہے او شالا جنت جاویں بڑی کتاب لکھی جائی اظہار تشکر کرنا ہے اے کشمیر تو لے کے کراچی تک 97 کالج 97 گورنمنٹ کالج دے شعبہ فزیکل ایجوکیشن کے صدر چھوٹا موٹا بھی نہیں صدر اس شعبے دا وہ تو بوائز ادا کی تیرے شکریہ دا ادھر ویکھ انہیں نام لکھے نہیں کالج 97 کالج گورنمنٹ پرائیویٹ بھی نہیں اچھا یہ بوائز نے کہڑے بوائز کنو آندے نے بغیر تانو وہ انگریزاں دی طرفوں لقب آیا نا تو بغیرت نے انہیں غیرت تھوڑی اچھا اگے اظہار تشکر ہویا کھڑا ہے گرلز کی طرف سے گرلز کنہاں نوں آندے نے کھوتیاں نوں آ رنا جڑیاں نے وہ مسلماناں دی مستورات ہوندیاں نے کی ہوندیاں نے ہاں تے گرل تے سی نا لیڈی دیانا جڑی مری مری وی ایک یار دے نال ہے مری وی یار نال ہے وہ ہے لیڈی لیڈی تے گرل توجہ نہیں کی تھی تے گرل جڑی وہ ماڈل ہوندا ہے کوئی 86 ماڈل کوئی 82 ماڈل کوئی 76 ماڈل ہوندی ہے نا گڈی اسی طرح گرلاں دے ماڈل ہوندے نے ماڈل گرل اخبار تے نہیں آیا ہوندا یہ ہن 67 اے کنیاں 67 تے 97 164 انہاں شکریہ ادا کیتے نے شالا جنت جاویں بڑی کتاب لکھی ائی تیرا شکر ادا کرنے سانو علم دا نور دتا اے تے گھبراوی نہ وکھاون لگا ڈری نہ دیکھو نا جی آخر علم ہے نور ہے علم حاصل کرنا ہر مرد مسلمان پر اور عورت پر فرض ہے ارے پر فرض تو ڈرے گا ڈرے گا فرض ڈری نہ آ فرض ہی اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے اے نور تو نور تے ہستے جی تہاڈا خانہ خراب نہ ہوے علم نور ہے علم روشنی ہے کیڈی روشنی ہے روشنی کہ نہیں میاں ویکھ لا میاں روشنی ویکھو روشنی یہ ہے علم جسے حاصل کرنا چین جانا پڑے چین علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے چشتی موڑ دیا تیرا کھانا خراب ہوئے تیرے پتہ کوئی ترقی کہڑی شہر ہے وہ ایک آئٹم سی دعا جائے وہ دعائی خدا دے وہ این سی ایک لاتو تھا تے ایک ہیٹا یہ ہن جہاز بنیا کھڑا ایک این تے ایک این اویں دے پین اچھا تیسرا آئٹم اوئے ہوئے ہوئے صحت بنی کھڑی ہے کہ نہیں ہے ہے فزیکل کہ نہیں ہائے ہائے ہائے یہ ساڈا علم ہے یہ ساڈی ہن ایمان نال دس گل سمجھی اوئے گل سمجھی ایمان نال دس اپنی دھی نو بندہ آکھے نیتیے اے سبق کھول کے مینو سنا وہ پیو نو سناوے گی افسوس افسوس پیو دے اگے تے اے نہیں کھول سکدی تے پروفیسر دے اگے ترقی ہے شعور ہے نور ہے نئی روشنی ہے واقعی روشنی نئی ہے روشنی واقعی نویں جے کدی روشنی پرانی ہے آ ہی نہیں سکدی آپا خنزیر تے نہیں کھادا پر خنزیر کھاون والےاں دی تعلیم جو پڑھی ہے او رنگ تے فیض ساڈے وچ سیدھا ساوا آیا ہن رب تے خنزیر حرام کیتا سی پر آپا پتہ نہیں کیوں بن بیٹھے ہیں تا کر کے ہن او بے غیرتی جو آئی ہے نا تے گورنمنٹ کالج لاہور دا جان دیو لاہور دا گورنمنٹ کالج کہ نہیں جان دے او دے شعبہ علوم اسلامیہ دے دو پروفیسر نے ایک خان محمد چاولہ ریٹائر ہویا نا تے دوسرا رفیق محمد تیسرا ان دے تے تصدیق لکھن والا حافظ ثناء اللہ خان حافظ بھی نال ہے ہاں جی تے انہاں بختاں نے کی کیتا ہے انہاں وہ رفیق صاحب میرے خیال آخیا ہے کہ آ جائے آ میرے کو انہوں نے حوالے دے سارے پھیکا آندا ہے جنت دوزخ کا حقیقی طور پر کوئی وجود نہیں. قرآن چھوڑا جا چکا ہے, ایک نئی کتاب کی ضرورت ہے. خدا کو ایک کہیں, دو کہیں, تین کہیں, چار کہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت علی کافر تھے. ایتھے دے شیعہ بابی سارے دا اتفاق ہے نا, ایتھے اجتماع ہوئے نے دی دی لکھ دے پگاں ساویاں کالیاں تے پیلیاں. ایک فکرا بھی کفر دے خلاف نہیں بولیا گیا, الٹا یہ آخیا گیا یا اللہ تو جانتا ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں کسی سے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, جتھے کو لگا لگا ہی رہے. یہ آخیا گیا بچو کیا منافقوں کا اجتماع ہے. یہ فقیر چشتی الحمدللہ ایمان رکھتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا کوئی خطاب ایسا نہیں ہوگا جس خطاب میں کفر کی دشمنی کا پیغام نہ دیا گیا ہو. کیونکہ ہمارا قرآن بھی یہی سکھاتا ہے, الحمد سے لے کر بناس تک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرماتا ہے مجھ سے پناہ مانگ, یا اللہ ہمیں غضب والوں اور گمراہوں کا راستہ نہ دکھانا. توجہ نہیں ہو کیتی. اچھا تے پھر آندا نعوذ باللہ, حضور پاک نے اس لیے داڑھی رکھی کہ آپ عرب میں پیدا ہوئے, اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوتے تو آپ کلین شیو ہوتے, تھری پیس سوٹ پہنتے اور ٹائی لگاتے. ہے وہابی بولے, وہابی آکھے نبی پاک سرکار دے بارے کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں, تے تو کھورو پٹیں تے جلسے کریں تے سو مول بھی بلائی کھاؤں میں ہے, تے پروفیسر تے سکول دے وچوں جیویں مرضی کوئی بھوکے جیویں گستاخی کرے تینو کوئی اگ نہیں لگدی, تینو کوئی غصہ نہیں ہوندا. اس واسطے کہ ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے, لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے. اگے کی لکھتا ہے, اے چاولا چاولا کی بھوکتا ہے, کھانو چاولا. آندا ہے دور حاضر میں مجتہد نبوت کے منصب پر فائز ہے, جو لوگ عمل صالح کریں اللہ پر ایمان نہ لائیں اللہ انہیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا. متقی پرہیزگار شخص پر نماز فرد نہیں ہے. قرآن پاک میں جہاں سور کا جڑی گل سنانا چاہنا, قرآن پاک میں جہاں سور کے گوشت کو حرام کہا گیا ہے وہاں اس سے مراد وہ خنزیر نہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں. لہذا گھروں کا پالا ہوا, گھروں میں پالا ہوا خنزیر کھانا حلال ہے. ایتے ہی تعلیم ہے. یہ پرچہ انہاں دا پرچہ, یہ پرچہ ہے جڑا چھپ کے انہاں دے نظریات صاف آئے نے, تے مجال ہے جے مڑ کسے نوں فرق آ. اور کالج بھی گورنمنٹ دا ہے. کیدا ہے؟ گورنمنٹ دا کالج ہے, گورنمنٹ کالج ہے. ہس دے جے اساں ہن انگلش ہی نہ بولیے, جٹ بندے سانو نہیں جو سیدھی مڑ کسی پاسو آوے, اچھا ہوں بولیے ہی نا, ذلیل کر چھڑ دے جی تسی. جب تک ہم قرآن نہیں چھوڑیں گے ترقی نہیں کریں گے. ایسے بکواس. ہوں خنزیر کھائیے کہ نہ کھائیے, اور پالتو خنزیر کھانا ہے کھانا ہے کہ کوئی نہ, کیوں ہے ترقی نہیں کرنی؟ فتوا پروفیسر کا ہے. میں نے کہا جی فلاں پروفیسر صاحب نے ہمیں مسئلہ بتایا. میں کہ بھائی مانا پروفیسر نے مسئلہ بتایا, پروفیسر مسئلہ بتا سکتا ہے؟ اوترا وہ انگریزی جھوٹا ٹٹی کھان والا. مسئلہ تو وہ بتا سکتا ہے جس نے امام احمد رضا کی طرح نبی کا دین سمجھا ہو. پروفیسر مفتی بن گئے نے, جو مفتی ہو لے تو کھا سور. اور ویسے ایک گل ہے جی, ہے اونج موج, آؤ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی. ایویں سو سو روپیہ شیر دو ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپیہ شیر گوشت لا کے پائی مصیبت کریے تھانوں نہیں دی ہوں رب سونے خنزیر حرام کی تین ایک حکمت دسی آئی ہوں تعلیم دا مقصد گایا دسا کتا اپنی عادت چھڑ جاوے تعلیم سمجھ پا گئی باز دی عادت تے بندے تو دور نسنا وہ واسطے تعلیم یافتہ ہونے واسطے شرط رکھی گئی ہے شریعت جدو شکار نو ویکھ لاوے باز شکار نو ویکھ دے پچھو مالک بلاوے شکار نو ویکھ دیا چھڑ دے وے مالک دی آواز تے واپس آ جاوے توجہ نہیں کی تھی مالک دی آواز تے واپس آ جاوے سمجھ لے اس لے بال تعلیم یافتہ ہو گیا ہی کیونکہ اپنی عادت چھڈ گیا وے مالک دا فرما بردار بن گیا وے خدا دے بندیاں جے درندیاں دے وچ تعلیم دی انتہا تے مقصد اے وے کہ اپنی عادت بھیڑی چھڈ جاؤ وہ تعلیم انساناں دی جڑی ائی ایدا مقصد وی ہوئی ائی جدوں بندہ اپنی بھیڑیاں صفتاں تکبر غرور کینا حسد حرص ظلم بدیاں اے ساریاں بھیڑیاں صفتاں چھڈ جاوے رب دے نبی والی صفتاں دے رنگ چ رنگیا جاوے سمجھیے بابے فرید وانگو تعلیم یافتہ ہو گیا ہی توجہ نہیں کیتی آخ آخ سبحان اللہ جے آپ جے کت پیڑیاں صفتاں ویچنے تے پھر حالے جانور ہے ساڈے وانگو سن بندہ کوئی کام کرے نا کسے نال لڑدا ہوے تے آپا پتہ کی آنے کسی نال ہوئے نہ لڑتا کیا پانے دور کتے آ جائے آدھے جی تمہیں حیا نہیں آتی بندے نو کتا آدھے جی توجہ نہیں کی بندے چوے بغیرتی تے تو کرے گسا تے آنے دور سورا آدھے جی کہ نہیں تمہیں حیا نہیں آتی بندے نو سور آدھے جی یہ مطلب یہ نکلیا بھائی تیری اپنی زبان پہ فیصلہ کر دی جنہ چیر پیڑی صفت جانور والی ہووے تے یا پھر بندہ کتا ہے یا سور ہے صفت دے لحاظ نال تے جدو نکل جاوے پھر تو وہ لقب نہیں دینا بھیڑے شیر ربانی نو آنا ہے تے نور خدا دا توجہ نہیں ہوگی تو معلوم ہویا بندہ اس لیے بندہ بنتا ہے جدو بھیڑیاں صفت بھیڑیاں آدت تے جے بھیڑیاں آدت وچ کھلوتیاں ہرس وچ کھڑا ہے وہ بےغیرتی وچ کھڑی ہے وہ ظلم وچ کھڑا ہے وہ تکبر وچ کھڑا ہے وہ انانیت وچ کھڑی ہے وہ کینا وچ کھڑا ہے بھیڑیاں صفت ظالم والیاں وچ نے ڈنگر والیاں تے پھر سمجھ اپنے آپ اساں سمجھیے ہالے ڈنگر ہاں تعلیم پائی ہوئی ساری بخاری پڑھ جاوے لیکن آدت نہیں نکلیاں تے انہوں تعلیم یافتہ نہ سمجھی توجہ نہیں ہو کی تھی تعلیم یافتہ تا قرآن فرماندا ہے او ایک بلم باور گزریا ہے کافر بڑا عالم سی تورات دا رب کی فرماندا ہے کما سل الحمار یحمل اسفارا فرمایا او کھوتے وانگو ہے جڑا کتابہ چکی پھردا ہے رب انہوں بندہ ہی نہیں آکھیا توجہ نہیں کی تھی بندہ ہی بندہ نہیں فرمایا کھوتا رب فرمایا ہے معلوم ہویا ایک علم شریعت دا ہوئے دوسرا عمل ہوئے بھیڑیاں صفتاں نکل جان پھر بندہ بندہ بن گیا توجہ نہیں کی تھی پھر کی بن گیا ورنہ بندیاں دی صف چوں باہر ہے ہن میں تیرے تے سوال کرنا اے دس انسان دیاں بھیڑیاں صفتاں ساریاں دسنا پھر اتوں کڈن دے وال دسنا اے علم اے کیڑے علم وچ آندا ہے سکول وچ بھی ہے اوتھے بھی ہے بھائی آ صفت بھیڑی ہے تے اینوں انج کڈی دا اوتھے تے آوے الٹا ترقی جڑی وکھائی ہے تینوں اتے دسی دا ہے بھی پتر انج لٹی دا ہے انج کٹی دا ہے انج نچی دا ہے نہیں نہ چاہتے ایمان نال دسو نہیں نہ چاہتے سکول لائیں بولو بولو بولو نہیں نہ چاہتے ہے تو معلوم ہے اتنے تو ساری بغیرتی ہر لانت سکھائی جاندی جتھے سکھائی جاوے ہر لانت صفت جانوراں والی مڑو علم تے نہ ہویا علم تے وہ ہویا جتھے صفتاں نبیاں والیاں سمجھائیاں جان مڑ کڈن دے وال دسے جان مڑ بندہ کرے محنت انہاں نوں اندروں کڈے پھر بنے ایسا انسان جنوں رب ویکھے تے فرشتیاں نوں آکھے او فرشتیو او انہاں نوں آندے سو نہ بناویں توجہ نہیں کیتی عمر فرشتے آدھے ویچ ساڈے صدیق ورگا بھی کوئی ہے ساڈے فرید ورگا بھی کوئی ہے ساڈے داتا ورگا بھی کوئی ہے وہ ساڈے ویس کرنی ورگا بھی کوئی ہے کوئی مہر علی گورنوی ورگا بھی ہے کوئی پیر سیال ورگا بھی ہے میں آندا سا بھائی اللہ دے ولی سکول دی شیطانی دے پڑھائی دے کیوں خلاف سن اینے کہ ساڈے پیر سیال تاجدار گولڑا دا مرشد آپ فرماندے ہوندے سن الحمدللہ شکر رب دی ذات دا میں انگلش دا ایک لفظ ہی نہیں بولیا توجہ نہیں کیتی آلہ حضرت امام بریلوی فرماندے ہوندے سن فرمایا الحمدللہ میں نہ کدی انگلش لکھیے نہ پڑھیے نہ لکھیے نہ توجہ نہیں ہوگی تھی نہ لکھیے نہ بولچا سبحان اللہ ایک تینوں اج نواں حوالہ سناون لگا سنا چھوڑا کاکا ہوا اج جڑا تین کاغذ دتا سی کتے رکھے آئی وہ جہد مدرسے امریکہ نواز بنن گے وہ اندر سی آیا اخبار چایا این جی اوز کی مدد سے دینی مدارس پر قبضے کا امریکی منصوبہ مدرسوں بارے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ان میں پڑھنے والے طلباء امریکی سامراج کے خلاف ہوتے ہیں جو مغرب کے خلاف اٹھنے والا طوفان ہے این جی اوز کے ذریعے فنڈز دے کر انٹرنیٹ کمپیوٹر اور جدید مضامین نصاب میں شامل کیے جائیں گے جس سے امریکہ نواز مولوی تیار ہوں گے دھڑو میں مثال تن دینا وہ تتر فریدا نا تتر جان دیو وہ تتر تے بٹیرا انہوں پنجرے چ ڈک کے نا تے شکاری پالدا ہے مڑ جدو پال جاندا ہے نا تو ماردا سیٹی وہ کردا ترا کوکو ترا کوکو ترا کوکو کردا کہ نہیں کردا تے کدی جنگلی تتر وہ بھی کدی کسی دی سیٹی تے بولدا ہے توجہ نہیں کی دی اے نے بول رہے ہیں ترا کوکو او خدا دے بندیا امریکہ آخیا ہے یہودی آخیا ہے پیسے لاو مدرسے سکول کھولو تربیت دیو اپنے کفر دی اپنی بغیرتی دی ملا نو کمپیوٹر تے لاو آئے ہائے ہائے ملا مڑ تہاڈا کمپیوٹر بن جاوے گا پچھو بٹن دباویں گا سیٹی مارے گا ملا آکھے گا تک توجہ اے خدا دے بندے ماما لگتا مولویاں دا نبی دے دین قرآن دا دشمن پر لیا تو بم مارا ایتھے ملوندے نو آکھے رپیے لایا مفت خورے مفتیاں تے ڈینڈ بنا ٹھو گاٹا بنا تے موڑا تھا ماراں گے سیٹی تے تو کرنی ترقی اساں آکھاں گے ٹی وی تو آکھ رہی ترقی اساں آکھاں گے منصوبہ بندی تو آکھ رہی ترقی اساں آکھاں گے نا مراد ملوان پولیو دے قطرے پلاوی تاکہ مسلمان دی جنس بال جمن دے قابل نہ رہے تو آکھی ترقی توجہ نہیں جکی تھی اساں آکھاں گے جہاد دا نام نہ لوی کون تیری مردی روے علی دے دربار تے بم مجے خبردار خبردار نہ سوچی مخالفت ساڈی تو آکھی ترقی اساں آکھاں گے قانون ساڈا چلاوے چلے تو آکھی ترقی اساں آکھاں گے الیکشن یہودی والے لڑے جان تو آکھی ترقی جڑا نہ الیکشن حسین لڑیا نہ نبی لڑیا نہ نبی دا نواسا لڑیا نہ صدیق لڑیا نہ فاروق لڑیا نہ عثمان غنی لڑیا ملا اساں آکھاں گے لا تو آکھی ترقی میں کیا ملوڈیا اوے اونوں مسلمان نہیں آندے جڑا کافر دی سیٹی تے بولے مسلمان ہوے جڑا محمد عربی دے سارے تے چلدا اے توجہ ہے کوئی نا بول تے صحیح سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا تائیوں ہی ساڈے کول علم جڑا نور سی جڑا کتے نو اینا شان دیندا سی وہ نہیں رہا سورا تے خنزیرہ آیا ہے تے نتیجہ ہے نکلیا سانو نہ کفر دا پتا ہے نہ ایمان دا ایتھے ہی ایک نات خان جنات پہ پڑھتا سی ایتھے ہی نات خان ایک نات پڑھ رہا سی خبریں تو کیڑی جنت دے کرنا ہے تذکرے میں کھلندن آلی دے اے نات خبریں تو کیڑی جنت دے کرنا ہے تذکرے وے نا مرادا مونج کٹی چی یہ آج جنت خبریں ہو گئی وہ مردودا سانو قرآن فرماوے آنکھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا واقعنا عذاب النار نبی اپنے نواسیانو دیوے رتبہ تے فرماوے حسین تے حسن جنتی جوانا دے سردار نے مردودہ تو بھوکنا ہے پیا خبرے آج خبرے ہو گئی ہے وہ مردنا مرادا تو جنت نو نہیں جاننے جنت تی ایڈی تحقیر پیا کرنے تینو پتہ نہیں جنت کی تعظیم کرنا اس کو عظیم سمجھنا ایمان کا حصہ ہے اور جنت کی طلب رکھنا ایمان کا حصہ ہے جس کے دل میں جنت کی طلب نہ رہے جس کے دل میں جنت کی تعلیم نہ رہے وہ کافر ہے مسلمان نہیں جس کو رب عظیم فرمائے مصطفیٰ عظیم بتائے حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بتائے ہم اس جنت کے طالب نہ ہو تو اور کس جنت کے طالب نہ اسے واسطے اج دیاں محفل نعتاں نو میں آنا محفل لانتا محفل لانتا اور نعت خانہ نے جڑے اج دے لگے پھر دے انہاں نو آنا گلوکار اے کی نے انہاں دی نعت سنن نال بندہ خسرے سن لوے او چنگا ہے خسرے سنے گا تے انہاں نو گناہ سمجھے گا انہاں دی نعت سنے گا تے آکھے گا میں دین پہ سننا تے انہاں کافر کفر کفر بکنے نے اپنا وی ایمان چٹ تے اگلے دا وی اے دے نال دا ہور کفر کیوں نے جنت ایمان نال دس تائیو تے قوم جنت نہیں منگدی تائیو تے جنت کا سمجھدے کون یہ سمجھدے لندن ہی سارا کچھ جنہ جنت دے نگاہ رکھی ہے نا ساری دنیا کائنات تے کوٹھیاں بنگلے اون دے پیراں وچ سٹ دے آکھے گا پرا دفے کر اے پنجرے تے گند ساڈو نہ پیش کر ہم اللہ کی جنت دیکھ رہے ہیں جس میں حسین بیٹھے ہوئے ہیں قسم خدا دی کر کے آنا میں تیرے سامنے بیٹھا اللہ دی مہربانی نال فضل و کرم نال فقیر کیوں نہیں اج تک وکیا نہ نبی دے صدقے کدی وکے گا کیوں نہیں وکیا مجھے خریدنے والے اربوں میں خرید سکتے ہیں مجھے اربوں میں خریدنا چاہتے ہیں اربوں میں کروڑوں کی بات نہیں پتہ نہیں کیا کیا ایجنسیاں میرے پیچھے زور لگاتی ہیں، لیکن قسم خدا کی اور پتھر چٹ کے تے مچھی پیچھا ہٹ گئی ہے، انہوں پتہ لگ گیا ہے وکن والا سودا نہیں، اس واسطے نہیں وکدا مینو ساری خدائی دی بادشاہی رکھ دے، میرے ایمان دا مل نہیں پورا ہو سکتا، میرے ایمان دا مل ایک خریدار کول ہے جنہوں محمد عربی آخ دے آئے آئے آئے آئے آئے بس قسم خدا دی کر کے آنا، کلندر اقبال فرماؤندا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ اے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، توجہ نہیں کی تھی، تائیوں ہی قسم خدا دی جدو کانا نانا ہوئے بندہ کسے دا تے کسے دے اگے مڑ پھر نہیں سٹدا، بندہ سیانے آندے نے جڑا کسے دی چاہ پی پوے نا تے مڑ، ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی جی جی، توجہ نہیں کی تھی، اللہ دی مہربانی نال جے فقیر کسے دا کانا نہیں نہ بنیا، کدی سودا نہیں کیتا ایمان دا ضمیر دا، گل کیتی ہے تے جتھے مرضی بہ کے کیتی ہے، تے اللہ دی مہربانی نال سونے دی تول تے ڈنکے دی چوٹ تے کیتی ہے، اور جڑا حق آنا تخت تے وی آکھاں گا، تختے تے وی آکھاں گا، منبر تے وی آکھاں گا، سولی تے وی آکھاں گا، مینو اے خطرے ڈر کوئی نہیں کہ مر جانا ہے، کیونکہ میں مردیاں وچ اپنا نام پہلو لکھایا، تقریر بعد شروع کیتی، توجہ نہیں ہو کیتی، اس واسطے قسم خدا دی کر کے آنا فقیر جتھے بھی جاوی سینہ تان کے رکھدا ہے، پاوے زمانے دا جرنل کرنل ہووے تے پاوے برنل تے فرنل ہووے، فقیر دے سامنے آوے نہ کدی انج کیتا ہے، جدوں بولنا ہے انج کر کے بولنا ہے، اکھاں وچ اکھ پا کے بولنا ہے، اونوں پتا ہے اوے ساڈے کسے دربار دا کتا نہیں بندا، ایک کسے ہور دے دربار دا کتا ہے، مزہ نہیں ہوگا کیتا، سبحان اللہ مزہ لڑا، سبحان اللہ، غرب خدا دے بندے آج تائیں ملہ نو خرید کیتا گیا، میرا ایک موضوع لگ رہا ہے جو میں دے پچھلی قسط لا دیتی اگلی لگنی ہے، موضوع لگ گیا آج کل کے مدرسے یہودیت کے مورچے، یہودیت کے مورچے لاہور دے ملہ کمبی جا رہے نے، مرے پے نے، پتہ نہیں بلا کتھوں آ گیا، سانو ٹھار کے کھاون نہیں دیندا، اسا واہ واہ لائے نے، ہاں ہاں واہ لائی بیٹھے نی، ہوں آدھے کھامن نہیں دینا، یہ تو ہر کسی نو دسی آتا ہے، میں کہا پتر ان شاء اللہ جتنا دیر میں جینا نا تو بھی توے تتے دتا ہی رکھا گا، اللہ بھی اگر تمہیں رب جہنم میں تانا ہے میں اتنے توے تے تانا، اتنے بھی فرق دے رہے تھے اگاں بھی، توجہ نہیں کی تھی، یہ معلوم ہوا علم تعلیم ایک ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ انسان کی غلط صفتیں نکل جائیں، اچھی صفتیں ہووے بندہ صفتہ رب والی آ جا، تا کلندر لاہور اقبال بولے آئے، اقبال فرماندا ہے مومن دی شان دس دے نوریو خاکیو نوری نہادی بندہ مولا صفات، مومن دی شان دسدا اقبال فرماؤندا ہے خاکیو نوری نہادی ارے بندہ مولا صفات، خاکیو نوری نہادی بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، واہ واہ اقبال ذرا مدن لاکھ سبحان اللہ، مدن لاکھ سبحان اللہ، وہ مومن بنتا مٹی دا ہی پر آدت نور دیا ہوں دیا نہیں، آدت سور دیا نہیں نور دیا، نور جہاں دیا نہیں، بات یہ بھی تو نور جان دے وہ جنوں میں نسور جہاں اس دیا نہیں نور جہاں ایک ہی ہے پر قوم دا جدو بیڑا گھر کو بھی حال ہوتا ہے نور جہاں کنجری نو بنائی کرو ستارے نبی فرمایا ستارے میرے صحابہ نے کی نے میرے صحابہ ستارے وانگوں پر قوم جو ترقی کیتی ہے فلمی کنجرا نو ستارے بنائی کری آیا آندے نے ستارے کے نہیں دعا کر صدقہ مدنی تاجدار دا اللہ سانو اے کفر دے اڈے یہودیت شیطانیت دے غیرتی دے سکول دے اڈے تو بچاوے اے بھاوے ملہ دا ہوئے تے بھاوے پیر دا دے بھاوے کسے دا ہوئے اللہ اس تو بچاوے تے سانو خالص نبی دا دین سمجھاوے تاکہ اساڈا بادشاہ ہوئے تے محمود غزنوی ورگا قاضی ہوئے تے مولا علی ورگا مجاہد ہوئے فوجی تے پاک حسین ورگا سپاہی ہوئے سپاہی تے محمود دے ایاز ورگا حضرت صاحب وضاحت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا اوتھے کوئی امام بنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ایسے نہیں پڑھی گئی جس طرح تمہاری ہماری پڑھی جاتی ہے ہم ہیں مردے وہ ہیں زندہ مردوں کا جنازہ اور ہے زندوں کا جنازہ اور اوتھے ان جنازہ نہیں ہویا اوتھے ٹولی دی ٹولی آندی سی پہلو نبی رب دے فرشتے آئے نے چار مرک مقرب فرشتے جبریل اسرافیل میکائیل ازرائیل پہلو انہاں آن کے حضور سرکار دی زیارت کیتی آئے آئے آئے آئے زیارت کر کے حضور دی بارگاہ وچ درود دا نذرانہ پیش کیتا ہے درود دا نذرانہ پیش کیتا ہے اور حضور دا شکریہ ادا کیتا ہے کہ یا رسول اللہ جناب نو جو شریعت ملی سی تسا کما حق ہوا اپنی امت نو پہنچا دتی وہ چلے گئے نے پھر ہور فرشتے سارے آسمانی فرشتے آئے نے زمینی فرشتے آئے نے پھر انہاں تو بعد نبی سرکار دے صحابہ آئے نے اہل بیت آئے نے پھر بیبیاں آئیاں نے انہاں پھر بچے زیارتاں کردے سن تے درود پڑھدے سن تے اے آندے سن یا رسول اللہ اللہ تہانوں ساڈی طرفوں جزا خیر دے وے تساں اپنی آکھیا گیا کہ اللہ بخش دے ساڈے مردے تے ساڈے زندے اللہم اغفر لحینا و میتنا اے تیرے میرے واسطے توجہ نہیں کیتی دعوت اسلامی کیسی جماعت ہے بس ایویں ایویں جماعت ہو جائیے کہ روزانہ دعا منگی کر یا اللہ شالا انہاں نوں متھے نہ لاویں ساڈے باقی یہ کیسی ہے انہاں میں تعارف پورا جمعہ لاواں گا اس دے اندر اللہ دی مہربانی نال انہاں دی تھلے تو لے کے اخیر تک ہر شے کھول کر رکھ دیاں گا تو پھر تن پتہ لگے گا بھئی کی شے ہے شب برات کا حوالہ قرآن حدیث سے سنائے حلوہ کا ثبوت دیں کیا لکھیے چٹھی شب برات کا حوالہ قرآن سے دیں شب برات دا حوالہ قرآن مجید دی ایک سورت ہاں نہیں ان انزل نہ ہو فیہا یفرق من کل امرن فیہا یفرق کل امرن حکیم ایک کیڑی سورت نے سورت دخان حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ آیت شب برات کے متعلق ہے جبکہ باقی مفسرین کے نزدیک یہ آیت شب برات کے متعلق لیلۃ القدر کے متعلق ہے اور اختلاف اس طرح سے اٹھایا گیا ہے کہ سال کے احوال جو ہونے ہوتے ہیں شب برات میں فرشتے لکھنا شروع کرتے ہیں اور شب قدر میں حساب پورا کر لیندے نے اتھوں شروع ہوندا ہے اتھے جا مکدا ہے سال دا کم تا کر کے اے بھی سچی تے او بھی سچی اے دے وچ بھی بھنڈارا ہے تے اون دے وچ بھی بھنڈارا ہے تھلے لکھیا ہے بھی حلوہ کا ثبوت دیں حلوہ کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ بازار میں صبح صبح نکلتے ہیں تو حلوہ پوری کی دکان پر آپ جیسے داڑھی منڈے لین لگا کر حلوہ تن رہے ہوتے ہیں. مولوی وہاں ایک نظر نہیں آتا. میں نے کہا مولوی حلوہ چوکھا کھاتے ہیں. میں کہا جی لاہور میرے نال چل تے حلوہ پوری دی دکان تے گنیں گے مولوی چوکھے نے کہ تہاڈے چوکھے. سدکے جاوا میں نے کہا مولوی تو حلوہ کھاتے. میں کہا جی الحمدللہ حلال ہے تو ہم ہی کھائیں گے. میں کہا قبلہ تہانوں بھی پتا کی کھاندے جا کے کی. میں کہا سود تے رشوت. تو دھی دی کمائی جو پیسی ہوتے تے دفتر تے سکول وچ لگی کھڑی ہے تے ٹیبو وچ لگی کھڑی ہے. میں کہ قبلہ ڈاڈا سونا پیا کھانا سالا دعا کریں دی خوراک ہور وکھے. درود تاج میں سدرۃ المنتہا مقام ہو. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لا مقام پر تشریف لے گئے. مقام آپ در اے فرمایا گیا ہے, منتہا نہیں فرمایا گیا. میری گل سمجھا جی. ایک ہے مقام ایک ہے منتہا. مقام مقام یہ بھی ہے کیونکہ سدرۃ المنتہا دے اتے نبی پاک بیٹھے نے, لیکن آپ کا منتہا نہیں کیونکہ کان کعبہ قوسین او ادنا. منتہا وہ ہے مقام یہ ہے. مقام دا مطلب ہے مرتبہ. کی تے جدو ایتھوں گزرے نے اس رتبے نال متصف نہیں ہوئے. توجہ نہیں کی تھی. میں مثال دینا. ایک افسر ہے چھوٹا پہلو گل سمجھی, پھر وہ دی ترقی ہوندی. مثلا پہلا سی ڈی ایس پی تے پھر کی بن گیا ہے ایس پی. کیا ڈی ایس پی او دا مقام نہیں لیکن منتہا نہیں, کیونکہ اتنا ٹر گیا. نبی پاک سرکار سن, آپ نبیوں کی امامت کراتے ہیں, یہ بھی مقام ہے. توجہ نہیں کی تھی. اس کو کہتے ہیں مقامات مصطفیٰ. مصطفیٰ کے کئی مقام ہیں جن میں سے ایک مقام سدرۃ المنتہیٰ ہے. درود تاج میں اس کی بات کی گئی ہے جہاں منتہیٰ کی بات آئی ہے, اسے درود تاج چاہیے. فکانا کعبہ قوسین او ادنا. اے ہے جنو غلط فہمی لگی اس گل دی اس سمجھا ہے. مقام بمانا منتہیٰ دے ٹھہرن دے, ٹھہرن دے نہیں. مقام بمانا مرتبہ. اور نبی کا ایک مقام نہیں, اگر کبھی مکہ میں ہے تو وہ بھی مقام ہے, مدینہ میں ہے تو وہ بھی مقام ہے, نبیوں کے امام ہیں تو وہ بھی مقام ہے, پہلے آسمان پہ پہنچے وہ بھی مقام ہے, دوسرے پہ پہنچے تو وہ بھی مقام ہے, تیسرے پہ پہنچے تو وہ بھی مقام ہے. غرض یہ مقامات ہیں جن کو طے کرتے کرتے جہاں جا کر اخیر ہوئی وہ ہے کانا کعبہ قوسین او ادنا. جنگ بدر کے قیدیوں کو تعلیم. صحابہ کرام جنگ بدر ایدہ جواب ایدہ بچے ہی ہے. جنگ بدر دے قیدیاں نو حضور قیدیاں نو فرمایا سی. قیدیاں نو کنہ نو ہون وی قیدی جڑا ہوندہ ہے نا کافر قیدی, کافر جڑا قیدی ہوندہ ہے نا وہ مومن نو نقصان نہیں دے سکتا. وہ نو کتے وانگو وہ کتا ہے قیدی جو ہے جو میں کتے کو گالج پٹا ہوندہ ہے. توجہ نہیں کی تھی. قیدی ہے میں کتے وانگو ہے تو جڑا کتے وانگو قیدی ہوئے انہوں استعمال کر سکتا ہے, ہون بھی کر سکتا ہے کتے وانگو سور وانگو استعمال. تو ہون تے بیلیا الٹو ہی پئیے نا. تو قیدی ہے تے آزاد یہودی امریکہ ہے. قیدی آپا ماں کے ہونے ہون ہاں پھر شرم کرو قیدی تسی جے تے ہلے وی آندے جی آ جی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہاں نوں کر قیدی اچھا مینوں اک آندا چشتیا پر نہ پڑھاں گے تے ہاتھ کیویں سیدھا ہو سی لکھنا کیویں ہو سی میں کہ قبلہ گل تے تیری ٹھیک ہے لکھ لینا ہے لکھ تے لینا ہے ہاتھ تیرا سیدھا ہو گیا پر دل ڈنگا ہو گیا ہاں جی اور ہاتھ ہو جا سیدھا ہویا بھی لائٹرین وچ لکھی کھڑے ہوندے نے قسم خدا دی کوئی مسجد ایسی نہیں کوئی لاری اڈا ایسا نہیں جے لائٹرین وچ لکھیا نہ کھڑا ہو تے لکھ دے بھی کی نے مجھے تم سے پیار ہے لائٹرین وچ ونا مراد آ اوتھے ہر بندے نو اپنی پئی ہوندی سکول والے تینو اوتھے بھی پیار یاد ہویا کھڑا ہے کسے دی دھی دا نام لکھی کھڑے نے کسے جا تے شرمگاہ تے فوٹو بنائی کھڑے نے ایمان نال دسو کافر جو وڑ جاوے کھتری لیٹرین پاکستان دے آکھے گا بڑے تعلیم یافتہ قوم ہے میں کہو نا مرادو اے دے نالوں تے تسی نہ ہی لکھ دے چنگا سی جڑا نہیں لکھنا جاندا تہاڈے نال او چنگا ہے او لیٹرین وچ کسے دی عزت دے نام تے نہیں لکھدا توجہ نہیں کیتی تساں لکھنا تے سکھیا پر دعائی خدا دی بڑا بھڑا لکھیا تے بڑی بھڑی تھاں تے لکھیا جے اے دے نالوں نہ ہی سکھو چنگا ہے آخر دعوانا الحمدللہ آنڈے